سورۃ النور مدنی سورۃ ده په نزول کې یو سل دویم نمبر ده پس ده سورۃ حشر او مخکې ده سورۃ الحج نازل شوی ده مخکې ده سورۃ الحج نازل شوی ده مناسبت د مخکې صورت سره مخکې صورت کې هغه اوصاف ذکر کړل د کامیابی د کامیابی اوصاف ذکر کړل چې دا هغې کوون کې کامیاب دي اوس دې صورت کې هغه اوصاف ذکر کړي چې دا غې نه بچ کېدل ضروری دي دا غې نه بچ کېدل ضروری دي دویمه وجه مخکې صورت کې اوصاف قبیح او د مشرکانو نو په دې صورت کې اوصاف قوی هرې د کاغذي مسلمانانو منافقانو چې په خپل باندې ایمان کوي دا غي غلط رسومات رد کوي درې موجه سورۃ المؤمنون کې دا قاعده او اصلاح د سورۃ النور کې د معاشره اصلاح بل وجه سورۃ المؤمنون کې سورۃ المؤمنون کې دا عقیدی حفاظت و دا ایمان حفاظت سورة النور کی عزت حفاظت تے سورة مومنون پا آخر کی ہوئے تابس نہیں پیدا سورة النور کی ذمہ وارہ ذکر گئی سورة النور کی ذمہ واری ذکر گئی بلا وجہ سورة مومنون ختم کو فرد بغفر ورحم باندی سورة النور اگر رحمت ذکر گئی سورة النور کے اگر رحمت ذکر کی تغا احکامات کی تپاغی بان عمل کولو سرد کمدنو تبندہ بان رحمت کی دعوت سورة منافقانو د غلط او اوصاف او نزان بچ کول او یا لرن دفع لفحشاو پلیت اعمال پلیت اخلاق هغه د معاشره نه صفا کول دکه د منافق کار دا دی چې هغې چې کمدنو تا نه پرېدي کارقای ته نو پخشا در کې خوري د منافقانو د هغې کار دی پخشا خورول کاغذي مسلمانان چې وي آئی خواہشات او فحشا او خوراول غواړي داود صورت آغا چه کم دینو دفع ده فحشاو صورت دری سبقونه ده اول 34 نمبر آیات پوری اول سبق اول باب 34 آیاتونه پدی که دفع ده فحشاو ده دویم باب کی در 35 نمبر آیات نا تر 57 پوری 35 نا 57 پوری فدی که مسئلہ دا توحید دا فا انوان دا نور باند آغی دلائل اقلیہ او دا مومن او دا منافق تقابل دا سم مسلمان او دا کاغذی مسلمان مقابله درین باب دا اتپن دوستم نا تر اخیر پوری پده کی دا اولی حصے دری قوانین شاغی سره تعلق لري اشاره ده چی صورت ده دی ده پارا چلا ولی شویو او ترغیب ده نبی علیہ السلام تابداره ده او آخر کی تصرف و علم اللہ لردی اختیارات دا اللہ دی و احکام با اللہ و تعالی چی کم دنو جوڑی تماشری دا پاکولو علم دا اللہ دی مستعف دی عرص پوئی گی اللہ دی هر سبانی پوئی گی اللہ نعالم اللہ دی امتیازاتو کی سالور قوانین واقع ده افق آداب سبعا آیت النور مثالونه د ظلمت آية الاستخلاف آية الاستخلاف سورة النور دا په یو اهم مسله کې ده چې هغه د عزت حفاظت ته د عزت حفاظت ته حیا او د عزت حفاظت ته په دې سره د ایمان حفاظت راځي او په دې سره ایمان چې دی نو هغه ښایسته کېږي او هغه نورانی کېږي ایمان ښایسته شي او ایمان چې کوم دی نو نورانی شي د دې وجه نه دی کې مسله د توحید چې ده دا په عنوان د نور باندې راوړی ده عنوان نور نبی علیہ الصلات والسلام روزہ لے فرمائل استحیو من اللہ حق الحیا دا اللہ نہ حیا او کئی دا اللہ نہ حیا او کئی صحابہ کرام اور تو فرمائے من دا اللہ نہ حیا کو والحمدللہ نبی علیہ الصلات والسلام اور تو فرمائے جو سوگ دا اللہ نہ حیا کئی فلیا فجر راسا وما وعا د خپل سر د حفاظت کیو کی یعنی د خپل سوچ او د خپل فکر او کوم اندامونه چې په دې سر کې دي سترګي جبا غوږ دا دې صحیح استعمالې صحیح دې استعمالې ولیا فضل بطن او ما هوا او د ګیړې حفاظت کیو کی او کم اندامونه چې دې ګیړې سره دي او دې راځه مکړی دي دې حفاظت فرجین و حفاظت تیو کی اولی اصفر الموت والبلا مرگ دیاد کی او زڑی دل دیاد کی فمن فعل ذالکا فقد استحیا من اللہ حق الحیا چادا کارون اوپرل حدد اللہ نے صحیح حیا اوپر دا اللہ رب العزت نے صحیح حیا اوپر فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة ذا الله تعالى حياة سرى ذا بنده عزت محفوظ کی سترگ دی وساتی ذا غلط استعمالنا وگن دی وساتی ذا غلط استعمالنا جبا دی وساتی دا غلط استعمال نا او فرجین دیو ساتی شرمگا و عورت دا غلط استعمال نا دا حیا دا یو صحابی بل ملک پرور تا دا حیا بارا کی خبری کولی چه دور حیا مکوا دا سی دا سی نبی علیہ السلام و تووی دا ہو فریضہ چه حیاء کی فَإِنَّ الْحَيَاءَ كُلَّهُ خَيْر نبی علیہ السلام فرمائے حیاء تو لا خیر دے بس حیاء چه دا دا دا خیر او ذریعہ دا دیو جنتا سوئی لی مفید التالیبین کی مراغ لی دی اضافاتک الحیاء ففل ما شئتا بے حیا باش هر چه خواهی کن پختانوی چه بے حیا شنو پرتوک پٹکے گا چه بے حیا شنو پرتوک پٹکے گا حیا چه دا مدادیر ضروری چیز دے دی وجنہ اور روایت کراغلی دی حیا او ایمان دوار چی دی مدا قرینان دی دیو بل دوستان دی جخت او بیا نبی علیہ السلام فرمائل ازا رفع آدو ما رفع الاخر چکل یو اچت شی نو بلو مچتی چکل یو اچت شی نو بلو مچتی گی بل بیاو مچتی گی وانا رومی وی ویدا منګک او د چیندخې دوستانه وه د منګک د وچې سیز دی او چیندخ اوبو کې د دواړه دوستانه وه هغه دواړه به راوتل ګپ شپ پې لګو خو لکه مسله به جوړېدا ځکه چې منګک په راغې نو چیندخه به نه وه په انتظار وکیدو او چې چنده خبر او ته له وګونو مګک سه بانو بیا به انتظارو نو دې دې کمنو وی وی دا وکاو ویت لگا مسکال وکاو تارې وټړو نو منګک د خپې پورې چنده خپې پورې په چې کاله دې کمنو کمی او راځي نو بیا به بس تار راکاږي نو تاو جوړ نو تیم باندې ځای کیږي او تکلیف باندې وی پدې چل وخت لري دو او چې کوم یو به مخ کې راووت سړینا او یادو غونه براوت هغه به تار راکاغو وذابل براغه کب شپو لګي بیا به خپل خپل شروع تلو یوار ځای چل شو چې بای خواره کوي تاسو د بارانا چې دغه ته چې کمندونو هغه کړه شیش راخله چې لګه دا چې دغه خوراک ته زما او بو بار بار هغه شی ولړی کنه چې کوپ او په وای نشي او چت کی دغه هغه دا شانته مې خوراک ته کمنه د بارانا چې دغه باندې دغه برابر کړو ډرون به کو چې بس درد راغله چې دغه خو ته تکړه ده چې چنده خو ته تکړه ده نو مونږ څه به سره شو سر شو هزار او فیا احدهما فیال حیا او ایمان دواړه قرینان دي تا یو بل سره تړلې دي چې کله یو پورته شو نو بل به پورته کیږي د ایمان د حفاظت لپاره حیا شوان ډیره ضروری و حیا ډیره ضروری ده د دې وجه نه اغیار کوشش کوي شیطانی قوتونه کوشش کوي چې هغه دې کمندنو مسلمانان به حیا کی کاغه د خواهش پرسته په ذریعہ وی کاغه د مالدارای په ذریعہ وی او کاغه د موبایلو ټیک ټاک او فلمونو د دې په ذریعہ باندې وی او چې دا چې کمدنو دی به حیا کی په انسان کې یو روحانیت او ملکیت او دویم بهیمیت او حیوانیت په بهیمیت کې یو شهوت او یو غضب شهوت دا غیز کمدنو غلط استعمال سره انسان بی حیا شی انسان چې کمدنو بی حیا شی شهوت غلط استعمال سره الله رب العزت رب دے هغه زمونږه تربیت کوي تربیت کوي نو د انسانانو لپاره د دې لپاره قوانین مقرر کړی دي قوانین مقرر کړی دي قرآن کریم د پردې نه او د حجاب نه دا غینه چې کمندونو قانوني حجاب او قانوني پرده راوړو چې په کومو قومونو کې قانون حجاب او قانون پرده نشتا نو آغا قومون بی حیا دی آغای بی حیا دی دا آغای دا بی حیایی کی دا بی حیایی دا وجنا دا آغای انسانیت آغا جا کمدنو پا نیش پاندی ساب دی دا آغای انسانیت مفقود شو پاغی کی انسانیت دستر نشتا دستر پکی نشتا پاغی کی انسانیت آغا نشتا دی انسانیت پکی نشتا دگا چتا چی کم دنو چی دا شهوت جانب معتدلو او دو اصول مطابقو پاغی سرا د انسان انسانیت محفوظ ہو نو قرآن کریم قانون حجاب راوڑو قانون حجاب د دفع د فحشا د پارا قانون حجاب ضروری ہو یورپی اقوام یورپی تهذیب هغه چې کمندنو د بے حیا کولو کې د دغه ځای نه شروع کړي قران کریم چې حیا را وستلا نو قران کریم د حجاب نه شروع کړو زنای چې بنداولا نو د حجاب نه شروع کړو او وی وی لا تقربوا الزنا زنا ته منی ذکی گئی زنا ته منی ذکی گئی دا نو وی چې لا تزنو زنا مکوئ کوئی زنا ته نه ذکی گئی ما یعنی چې کم سی زونه مرزکی گی زنا تا ما کارونه مکوئ پایی که یو بی پردگی واسه نو مطلب داو چې بی پردگی مکوئی او مغربی تهذیب یورپی تهذیب هغه د کمندنو قانون حجاب ختمول غواړي هغه په مسلمانانو کې آزادی را اوستل غواړي چې هغه په دې سترګو استعمال کړي د خود مختار شي او ځان آزاد وګڼي صحابه کرام یو جهاد نه روانو په روم باندې غزا وا رومیان راجم شو وی جنگ لدی راځي څه چل وکاو مشورې کولې دای په دې باندې سر خلاص شو چې مسلمانانو سره جنگ کی گینا په یو طریقه و کول غواړي په طریقه کار کو پیدای سلو کو چې دا مسلمانان بے غیرت شي او دی که چه کم غیرت ته چه دا سی نووزی دا چه کم زور دی او دا غیرت ته چه دا سی نووزی نایی مسته طریقه بانی به اوبال شو ویدهی چه نظر غلط استعمال شي بس پا خپلا با چه کم ننو کارو شی چه دی بی حیا شو بی حجاب شو نظر غلط استعمال شو دې حیا بلاړ شي او چې کوم حیاناک نو غیرت مني دې به بے غیرت شي بے غیرتی او په کدا سره راځي داسې طریقې سره نو ویل وې زمونږ د روم جنکای خستوي او چې دې په کمالار حمله کوي بازار باندې او راځي ماغه طرف نه دو طرفه دوه طرفونو ته جنکه او دروي او ولاړ دي ډيري به پر دي هغه ته ډيري او دروي به پر دي جنکه دا او ته دروي هغه جنکه او درولې دلته امیر صاحب له تا جاسوس خبر راوړو چې قصه دا څه کیسه دار سیدا امیر سیب صحابه کرام فوج ټول درو د روم ته د بازار د وردن کېدلو نه مخکي او اعلان یو کو وی مون چې راتلو چې ځا امیر مقرر کړې شم نو ویل شو کنه چې اوسی کوم بستم ایو اتوار ته تاسو ورته معنی بیا بالکل ویل شو کتابداری وکاو استمع او صاد په بالکل ویزه د تاو کوم کوم را روان بازار دی او الله رب العزت حکم کړی دی چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنانو ته وا چې نظر وکړه ساتي الله حکم کړی دی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنانو ته وا چې نظر خطا ساتي صحابه کرام هغه په هغه بازار تیر شو بازار نه وتل خو دې طرف ته او دې طرف ته چانه دي کتلې چې بازار دوه چته او که بازار یو چته چې ګو اصل بازار نه یو بل ته وای وې په دکانونو دیو بل د پاسو دوت ته په یو چتو چا ته هم پته نه ودا چې بازار کې د کمونو سړي یو طرف ته او بل طرف ته نو کتلی د روم کمانډرانو له خبر یو لړل شو چې هغه تیر شو او کتلی یو طرف ته او بل طرف ته بالکل نه بالکل نه هغه وی چې قوم داسې وي هغه سره جنگ نه کیږي ای تور اڈال و تو گردو دی سر تاو سے کمدنو جان نشی کوالے فدی طریقہ باندی غیرت دا مسلمان ناغستلے کی گی دی بیا پا ایمان غیرت نکی او دا اللہ رب العزت پا دین غیرت نکی دا قسما قسم طریقو سرا قانون حجاب آغاز کمدنو آغستلے کی گی دا حیاو دی عزت حفاظت دا دی انسانیت و ضروریاتو کی یو اهم رکنو الحادیات الخمسا قرآن کریم زائی پزائی مکی صورتو نوی کمدنی وی دا غید پارا ستک پک ذکر کئی لکا مکی مکی صورتو ایواللذینا هم لفروج محافظون إلا ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين هغه چې کمنو ذکر کړل دا رنګي بني اسرائيل مکی سورته وي ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة زنا مکوئی هلته چې کمنو په رابطي په تور باندې دا عبدیت پتاور دا د کمنو باندې کړو په مکی زندګۍ کې چې مسلمانان هغه د کمنو د انسان د دین ازانو ساتي د فحشاونه او د پلیتو اعمالو نه ځانو ساتي مکی صورتونو کې قانوني تیږي ذکر کړي هلته د کمنو ګڼه شي قومي ریاست شي او په انسانانو کې حیواني مزاج بهیمیت طبيعي والا باغی باندې د کمنو شهوت غالب وي او هغه وي شاغی خپل شهوت غلط استعمال کی یورپی اقوام مغربي تهذیب هغه د کمنو داوی ته انسان چې ده نو دا عبد نه دی دی د چا د قانون د لاندې نه دی د چا د قانون او پروګرام د لاندې نه دی دی په خپله خوښبانې خپل وخت تېري نو هغې دا ووي چې شهوتي طاقت چې دی دا قدرتی دی الله خو نه مني چې الله ورکړی دی په دا په دی کې خپل پیدا دی نو بس قدرتی دی وی دی سکس پاور از ای نیچرل پاور نو پا دی پاس استعمال کی انسان چه کمدنو آزاد دی آزاد دی دا چشی او چه انسان پا دی که زان آزادو کنی نو دا دا بهیمیت پا ترقی شی حیوانیت پا ترقی شی او دی چه کمدنو حیوان شي د انسانیت نه دی ووزي انسانیت نه دی ووزي په دې کې بیا انسانیت نه وي بیا بهیمیت شي زناور شي ملکیت د انسان روحانیت هغه د کمندنو انسان صدا نه وي ستمه د کمندنو شهوت بالکل نه استعمال ہے قضاوت اگران وا ورطوی استعمال کا او پدا سی طریقہ چه ملکیت تبکی نقصان نوی ملکیت تبکی نقصان نوی نو دو شریعت پا طریقہ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانو نو شریعت دا غیر پارا قانون مقرر کرده دا قانون نچی بیاسو خلافو کی راغل سزا ور کول کیږي دا که سزا ور نکړی شي بیا به هینی مزاج خلق حیواني مزاج خلق هغه و چې کمندونو معاشره کې ډیر شي فساد او تباہی فحشا او ګندګي دا و چې کمندونو معاشره کې ډیر شي سورۃ النور په دې اهمه مسله کې ده چې د فحشاونه لمن پاک کړی شي او په سنی دور کې د دې انتهایی ضرورت ده انتهایی ضرورت ده ځکه یو طرف ته هغه چې کمندونو وسایل د فحشاو هغه ډیر دي د فحشاو وسایل یو سړی و په خوا چې بد نظری کوله اله به کېده تی نه چې بازار ته ولاړو او بازار کې به ومله چې د زنانه به چرته ولیدلی شوه که زنانه به کور وه یا نه وه یا به هغې برقه اچولی وه نو هغه چې کمندونو بد نظری نه کېده اوس هر سړی په جیب کې وه سره د بد نظرای د هغې ډبې پروت دی عجیب کیا بد نظری کولی شي هر قسمه طریقې سره د فحشا او وسایل هغه د کمندونو زیات شو زیات شو بل طرف ته د تقوا د کم لمن دا داغي نیول کم شو د مکی دور چې کم تربیت او تزکیه نفس نو هغه په نش باندې حساب دی چې کوم دینی طبقه ده دغه دینی طبقې د هغې د کمندونو فحشا دغه تقوا چې ده او تزکیه نفس چې دی هغه په نیش حساب دی نور خو لا پرېږده وه چا دینی طبقه کومه ده نو هغه یو بل طرف ته چې کوم قوانین شرعي وي د دب د فحشاو د پاره نو قوانین شرعیه مفقود دي هغه نشته بلکې الټا د حاکمانو د بادشاهانو د طرف نه د فحشاو سپورټ کېږي د هغې چې کمندونو ترویج کېږي هغه خورېږي هغه خورېږي او د هغې حوصله ضایع کولی شي د هغه کارونو نو فحشا چې کمندونو رز تر رز زیاتیږي دې وجه نه دا مضمون چې کمندونو ډیر اهم دی قرآن کریم په مستقل صورت راوړو او نوم ولا النور کې خوځو چې کله په زړه کې د فحشا او محبت وي بد نظرای وي او سوره حسنه کلی مخونه هغه په ذهنونو کې وي دا بوتان وي په ذهنونو کې او ورسره چې کمندونو د دغې سیزونو سره تعلقات وي یو مونځ کوونکی په مونځ نه پوهېږي یو کتاب کتونکی په کتاب نه پوهېږي داغه ایمان کی نور نوی داغه په مونږ کی نور نوی داغه د کم مطالعه او تکراری پاغي کی نور نوی پاغي ټول کې څه کم دنو هغه غلط شکلونه غلط پټوان وی کدی وځینا چ کله دا چې زونه د الله لپاره پرې خوذل تو حدیث کې راځي مان ترک شی ان لله عوض الله خيرا منه مان ترک شی ان لله عوض الله خيرا منه چا چې اوس د الله لپاره پرې خوذ حدودی په عوض کې دل الله تعالی ډیر بهترین چیز او ډیر مفید چیز کې ګندنه ورکړي مفید تیز ورکی دتا لذت او نورانیت ملوشی دتا نور چه کمدنو ملوشی نور ورته ملاو شي خداغه نورانیت د حصول لپاره فحشا او پلیتای دا د کمدنو لری کول خپل بدن خپل ماحول خپل کور خپل ماحول هغه د کمدنو د پاک لمنای د عفت او د پاک دمنای جوړول سپاری کې د کمدنو خواهشاتو او د شهواتو تابیداری نوی آغا نوی نو دا صورت پدی کیو اولنه باب چون تی سیاتونو باغی که دفع دا پخشاو دا اول رکو که آغا پخشا دا پکی آغا پلیتی دا پکی چر آغا لیوا که آغا دا عمل سره تارو کری او که دا خبرو سره نو آغا دفع کئی بیا ورپسی دا قوانینو لحاظو کئی منافق چلے نو آغا محنت کئی چه دا مقتدا پا کور تهمتو لگئی واقع دا افق روڑی بیا مبادیات استواز کر گئی و مبادیات الاداب السبع تدی او آداب و خیالو ساتی نو متوقع فساد آغا با بنشی یعنی ابواب سبعالی و ورون دی و دروازی دی چه با دیبان فخشار آدن نکیگی بی حیاتوب چه کمدنو رادن نکیگی و محنتو کئی دا به حیاتو معاشره تا رادن ننشی رادن ننشی معاشره تا و دا دفعه دا پخشاو دا پارا و آداب آغا ذکر کئی دا 34 نمبر آیات بوری اولانه باب دی اولانه آیات کی اهمیت دا صورت تی په 15 طریقو باندې دا صورت ډیر اهم دی ډیر اهم دی یو صورت تلویشان والا صورت دا اولوی یعنی قطع نظر د دینا چې دا د چا دی دا د چا دی چاره لګل دی او په چاره غل دی د دینا قطع نظر شرد دی مضمون تا وګوري دا د انسانیت د حفاظت یو اهم حصہ ده دا مضمون به د هر انسان خوښیږي قطع نظر د دینه چې وزیر علی ګون کې الله دی او په نبی علیہ السلام راغله دی خو صرف د مضمون ته وګوره نو که د مضمون ته وکتل نو ام به ومني دویم اهمیت انزلنا با نازل کړی دی لرا نازلونکی الله دی الله ما نازل کړی دی نو حاکم رب بادشاہ تربیت کوونکی هغه دې کمندونو دار علی گله دې هم رب دې علی گله دې انزلنا ما نازل کړه دې لارا درم وفرزنا او فرز کړي مې احکام دې دان دګني چې دې احکام ستاسو خدا خدای کینو جاری کا او کامل پی کانو کاو کن کانو مکاو نا اللہ تعالی دی احکامات پر اسکڑی دی دا فر انزلنا و فرزنا او پر اسکڑی می دی ضروری کڑی می دی لارا دا صورت می ضروری کڑا دی زدی و جنا حدیث کی راغلی دی حدیث کی زوب شتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی علمو نساءکم سورۃ النور علمو نساءکم سورۃ النور قل زنانو تا سورۃ النور خوای داغه د احکاماتونه خبر شي د احکاماتونه خبر شي او دا الله پر اسکړي دي نارینو سره هم تعلق لري او زنانو سره هم نداوی او خی علمو نساکم سورت النور ولا تنزلوهن الغرف او خپل کورونو نه او د کمرونه راوباسه ایمان یعنی هغې راوباسه ایمان زنانو د کورونه راوتل خطره وه وعلموهن العزل او دې ته تاسو غزل وښایئ هغې ته د جامو جوړولو د سپنسرې ایستلو تارونو جوړولو وړی جوړولو دا طریقه ورته وښایئ دستکاري چې کور ناستې او دا هغه کوي دا کې کیسی به یو بیزا ولواله مې غمه وي وا پرزنا او پرز کړی دی احکامات دې یو روایت کې سردام راغلیو چې والا تعلموهن الكتابۃ لیکوا تمخای لیکوا تمخای دا روایت کې کلام شتم او په زونو روایتونو کې لیک خودلو اثبات هم راغلی دی د لیکلو خودلو اثبات راغلی دی خو به زنانو ته چې لیک ښایې ناول ورته ایمان وښایه به ایمان ورته وښایه پیغمبر ورته وښایه ګینې د زنانو د لیک او د تعلیم نه د هغې نه لوی فساد جوړېږي لوی فساد چې جوړېږي چې دین ورسره نه وي او د نبی علیہ السلام او د الله محبت او یاره نوی بیا لوی مسله ته نه جوړیږي وا فرزنا او فرز کړي د احکام دې وانزلنا فیا سیمبینات او نازل کړي وی په دې کیا سنا بینات دا سلورم هو امیت وانزلنا فیا سیمبینات احکام دا کیدی په کیم دی او نازل کړي مې په دې کې آیاتنا بینات دلیلنا واضحا بالکل بینات واضحا استاد آبرو او دی عزت عبادت پی کی گی انزم اپایدہ لعلکم تذکرون ایدیشی جتاس نصیحت قبول کئی لعلکم تذکرون ایدیشی جتاس شکم دن نصیحت قبول کئی نصیحت قبول کئی مطلب دا بیر سے رحم اللہ تعالیٰ و فرمائل شیخ القرآن رحم اللہ و بیل استا عزت برقرار پاتشی استا عزت پا چه کمدنو برقرار پاتشی لعلکم تذکرون فائده استا جولا کدر غرزی گی مدا احکامات تو مانا عزت پر محفوظ شی او عزت پر برقرار پاتشی لعلکم تذکرون ایدیشی جتا سنسیت قبول کئی آزانیت و آزانی دا اولنی حکم ذکر کئی اولنی حکم حکم دا دے وَلَا تَعْقُسْكُمْ بِهِمَا رَافَتُنْ فِي دِنِ اللَّهِ وَلَا تَعْقُسْكُمْ بِهِمَا اِنْ لَا تَرْحَمُوا عَلَى الْعَاسِ وَقُنَانْگَار بَانِ زُلَمَ سِزَئِ وَمُجْرِم بَانِ زُلَمَ سِزَئِ شِفَ مُجْرِم زَوْ سِزِئِ نو دا چه کم دینو جرمونه زیاتولی لکه په مار زړه سیزل دا د کمدنو او انسانیت سره د کمدنو زیاتې کولی انسانیت سره چې ته په مار زل مار سره احسان کوي لیونی سپی سره څه کوي احسان کوي او وجنې نه د دې مطلب دا دی چې تا د انسانیت د وجلو اراده کړې چه سوک چه کمدنو بدکاری اکڑا او تا پیزڑو سیزو نو دی مطلب داره چه گنینو دا جرم دی سیواشی او دا انسان انسانیت پی ختم شی نو لا ترحمو علی العاسی اے ازانی ازانیت و ازانی زانیه مخ اکڑا زکا زنان دا زنانان نیرا بدرنگاوا کدی د خپل عزت حفاظت کولی او کدی د ځان حفاظت کولی دا زنان نه کېده د دې اصل باعث دا زنان وه د دې وجنه دا بدرنګ مخ کړه زنانه او زنایی فاجلو کل واحد منهما وای چې کوم نور وای هر یو تان د دې دوارونه بیا د الله سل دوری دا د حدیثو نه ثابت ده او حدیثو متواتر دي چې یو آیات کریمه او شیخ او شیخه تو اجازه نه یا فرجمو ما کال من الله واد کړه سړی او خدا چې هغه مفتور کو وای په کانو باندې ولې اې دې کندنو په کانو باندې ولې حامدیت ذهن والا هغه دې کندنو دا وی وی رجب به کده کم ځای نه راغله دې وی قران کې خرجم نشته دا دجالان دي دجل کوي ته کم سره لا خبره کوي چې دا سیس خو په قران کې نشته دې مطلب دا دی چې د قران نه علاوه په بل څه کې دین نشته. دا پیغمبر حدیث نه مانم پاکو آیا کنه حدیث نه مانم اجماع د صحابه نه مانم مجتهدین نه مانم دا کله وی تراوی په قران کې نشته. دا وایي چې د قران نه علاوه هیڅ نه مانم دا څه کې صحیح ضروری وو خدا دجل کوي او دجالیت ته شاغه چې کمدنو وي په قرآن کې چې کمدنو وي رجم کم دی دا خبره خو صحیح ده قواعد د قرآن نه بهر دین نشته. د صحابه کرامو اجماع ده په رجم باندې او صاحب نبی علیه السلام رجم کړی دی نبی علیه السلام په دور کې رجم شوی دی او صحابه کرامو اجماع پر رجم ده. غامدی دا اعتراض کړو ډیر مخ کې دی په اخبار کې کړو د دې وقو شو ډیر په اخبار کې کالم لیکلو هغه اخلاده دومره کتابونه نو لیکلي او دا سې ډیر مشهورم نو اخبار کې به کالم لیکلي اخبار کې به کالم لیکلي او دا چې طریقې سره لیکل او چې زما د علماو نه استفسار دي که څه لکه دا کوم ځای دی دا راجم ما اوسه ته قرآن کې ونه لیدو. بیا زمونږ محترم ورور مفتی اکمل صاحب په هغې باندې اغله جواب لیکلی وو کتاب یې لیکلی وو په هغې باندې رساله یې لیکلې وه سنګتاري چې کندنو په اسلام کې اردو کې رساله لیکلې وه او د تیم لیگلی وان او د دو تکم ایمیل لی نو پاگی بانی و تم لیگلی وان او ترو سا دل آگه جواب نده کرده ترو سا جواب نده کرده نو حال خدایی نب خبر پویگی خوبا صرف او صرف آغا چه کندنو استشراقی ذهن نی چه مسلمانان بر دین نار او سنگا او با دین بانی بی بدگمانک او سنگا اقا ذهن نی او تیار شوی دی با قیده را دیده پارا چه مسلمانان پا دین بدگمانا که چه او زیده اوی چه او دا شیدون خونو حواس خلق ہوئی خلق دا اوی دا سل دوری ترو سچاور کری دیوانه لگباسو که چه دا دمر زناغان پا ملکی کی گی او دا آگی چه کمدنو سل دوری چاور کری او چکلی چه کمدنو چلی گی با قیده آغا چکلی چا بند کری آغا چا بند کری چه کم نکولو کار دی دا ویلو آغا نوی حالگا رجم ور چا کو چا رجم ور کو زنائی ونی و چا ترو سپوری دا قانون کې خود کم ننو زنا جایز کری دا دا حقوق نسوان بیل چه پاس کری و پاغی کی لکلی چه زنا پر ازا جایز زن زنا پر زور کئی که پر ازا بانی زنا اوشوانو دا جرم نوی دا با قاعده دا قانون دفع دا او جاری دا با قاعده نیول شوی دی زنایی علق او جینای او چرا اصطل شوی دی تا پوست شوی دی جینای نا وی تر ازاوی اغیب تیاو وی زی بیا پیل کولی واپس کری دی دانا جدا سه خبر از علق و اغیب زنا تا جایز اغیب زنا تا حرام نوی اغیبانی چرتا کلامو که یو زلی فاغی دی یو ځلې بیانو کو په خدا دجل دے دجالیت دے ہم نے چلاکہ مسلمانان بر دین نبت گمانا کم سنگا اولی ہم پدا سے طریقہ چه قرآن کی خمنگ چرتاو دلی دو ولی دا حدیث و کتابونا نمانی دا اجماع دا صحابو نمانی دا اجماع دا مجتہدینو نمانی چه دا تینا لرکا سپا دا اعلانو کا چه نا حدیث منم نا صحابا منم نا دا پیغمبر خبر منم او نا دا پیغمبر تشریح منم دا وایا بیا چه کمدنو دا کوپر با دخکارشی نو خلق با در تکاپی روئی نو اوم چه کمدنو ځان اسلام اسلام کارا کئے او ترویج دا کفر کئے رواج دا چه کمدنو طول دا کفر جوڑ کرده نو دا دغ ذهن نن سبا دا دیر زیاد تیو دا مسلمانانو بی علمی دا اغیی چه کمدنو دا سرا اردو دین طرف تا رازینا دین طرف نا نو قرآن والا لرازی دغ چه کمدنو خریلی پریلی دغ خلق اوری په میډیا باندې اوري او دا غي خبرې مانی قیامیک عالم بهترین هغه سم خبره کوي په مړه به دار مولانو جنگ دی او دې کې دور څه نه هغه د مولانو جنگ کتابي او دا هغه دجال خبره دا هغه منکر حدیث خبره دا الله د دین د دشمن خبره هغه به راغستی او هغه به مانی او عمل به پم کوي عمل به پم کوي په دې کې د کمندنو د دین تابعداري د سره نشته په دې اوسنی نوجوان نسل کې دا الله د دین طلب دا الله په دین محبت دا پکې د سره نشته د پیغمبر محبت دا پکې د سره نشته د نیکانو بندګانو صحبت دا غي د وجنه د دین نه بالکل محروم دي الا ان شاء الله دا چې کمنو موبایل د دجال به د غوږ نیولې او ارسو کوري او دار چا کتاب ګوري او دار چا خبره مني حلقتی خلقو گورا کنا شاید حدیث منی کنا منی او دیو چه کمدنو صحابه کرام منی کنا منی او صحابه کرام و اجماع منی کنا منی نو دا عالمان و اجماع دا چه دا آیات کریمه چه دی نو دا دا بیواده بارا کده دا آیات کریمه دا بیواده بارا کده او چه واده او او اغیی چه کمدنو مختور کو زنای اکڑا دا غی حکم پا حدیثو که ده نبی علیہ السلام جاری کرده هم ده او صحابه کرامو پا غی اجماع هم کرده پا غی اجماع هم کرده او پا غی بانی عملون هم شویدی ازانیت و ازانی زنائی نخزا او زنائی سڑه او آئی دیره را فک فجلو کل و آئی دن او آئی هره و تند دی نامیات جلده سل دوری و سلاب تی ولا تاخذكم بهما اور اجنی شتا سره بده دواړو باندې تارس ولا تاخذكم بهما اور اجنی شتا سره بده دواړو باندې نرمي او تارس فی دین الله پجاری کول د قانون د الله کې فی دین الله پجاری کول د قانون د الله کې دې ته قانون دلوي دلی وتوي فی دین اللہ مقجاری کول و قانون دا اللہ کی قرطبی ذکر کردی دی فی لا خلاف ان المخاطبہ بی حاض الامر الامام امن ناب منابه فی لا خلاف ان المخاطب بی حاض الامر الامام فمن ناب منابه فی دیکی شک نشتا چدا حکم اللہ کردن و بادشاہ تا کردن او یا چې بادشاہ دا کار چاته حواله کی خدای هغه تکړه دی بادشاہ دا حکم دی نو بادشاہ ته چې دی دا بادشاہی کې دا حکم جاری کول دین شو دا بادشاہ د مسلمانانو دا به د اسلام مطابق وي دا به د کمندونو د اسلام مطابق کی دا به د کمندونو د اسلام مطابق کی دیده دین ویلی ده دین رافتون فی دین اللہ اوز خلق دین چه کمدنو صرف و صرف منز روجا حج زکات او عمری چه کرتم پکی دین وی وی عمری لطلیم زمزم می روڑی دی اغی تا پکیم دین وی او زن پکی صدقی تا هم لکسو وی دین وی او نور که غم ده و که خادی او کو سیاست ته کټانه دا او کچرای دا د بالکل د دین نه بار کړی دي اړ وای نه چې دام چر د دین ده په فی دین الله لا تاخذکم بمعرفت فی دین الله راضی نشی تاسو لا په دواړو باندې ترسو نرمی بجاری کول د قانون د الله کې دا ابو هرره رضی الله تعالی عنہ روایت ده وی اقامت و حد دن بیار دن خیر و ممت و ریر بین لیلہ وان ابی و ریرہ اقامت و حد دن بیار دن یو قانون جاری کول بزمکا تالا رب العزت یو قانون جاری کول خیر و ممت و ریر بین لیلہ دا سلویق تو بارانونو نبیختر دے سلویق بارانونو دم رابادی نراولی لکه یو حد جاری کول چې آبادی راولی په دې سره ملک آبادی دي او دنیا په آبادی دي بل حدیث کې راځي نرمی وې مکه وې مراه النبی ذکر کړل و یو ذا بوالن نقض من الحدود صوتا فيقول له رحمتا لعبادك فيقال انت ارحم مني فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ يُوْتَى بِوَالِنَّ قَسَ مِنَ الْحَدِّ سَوْتًا يَوْ قَاضِي وَرَاوْ سَلَشِي شَاغَ يَوْ كُوْلَا كَمَا كُرِي دَسُلُنَا يَوَا كَمَا سِكْرِي وَرْكِرِي فَتَبُوْسْ بَتِهُ كُلَيْشِي فَيَقُولُ رَحْمَةً لِعِبَادِكَ دَا وَالِي بَوْتَ هُوَي الله ستاپ بندگانو خپا کېده ما ډیر خرابې ده دا یو مې ځکه نه شو ورکولی ستاپ په بندگانو مې رحمتو فیقالو ورته به وویل شي انت ارحم مني ته لکه زما نه ډېر مهربانه یې زما نه ډېر مهربانه یې فیؤمرو به الی النار نو دی به دوزخ ته ارتاو کړی شي ویوتان بل براوستل شي ويوتا بمن زاد صوتا بل براوستل شي شاغه دې کمنو یو کوړه زیات اور کړی پیدلا یو ولا څور کړه زیات اور کړه سلو باندې یو زیات اور کړه هغه ته وویل شي فیاقولون دې بووي لینت هو ان ماسی کا ما ولا یو زیات زکا ور کړه ما وی چې بیا د پاره دې بچي او دو گناه نزان سکی او ساتی نفای امرو بیهی الان نار دیوام دوزختار تاو کلیشی الکا حدود اللہ فلا تا تدوا کاما ولی ام چه کمدن نقصان او اعتداو او زیادتا ولوم اپری خودل خو خیر ده چه بلکل ده سر اپری ده او سه نجاری که ام ویده که سختی ده ویده پزای ولی پینزکا لقید ورکا انځه کال قید ولا ورکا او دې په ځای ولا 25 سال قید ورکا الله ته بودري کنه الله بدر نه تاسو کوي چې زړیر مې ربانم کته ډیر مې ربانه وي او چې چا دې کندنو زیاتې وکاو او دې او سړی صرف قاتلو قصاص وکاو قصاص او صرف قاتلو قصاص پاغستل شي په تور باندې او دې ولګیدو او هغه چې کمنو زولان کو دواره دې زولان دو دې به مله راولي چې ولي چلو څه چلو دام دو ځخي دې چې الله رب العزت کم مقرر کړی دې جرم چې کم سي سه جرم ویل دې او اکل کم سزا ویل دې پاري کې نرمي مکاو او پای کې زیادت امت لا تاخذكم بمعرفه في دين الله هغه چې کم سیزونه و طول های طول پری خودل طولی چه کمدنو پری خودل دا اللہ رب العزت حدودو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جبیلہ بادشاو جبیلہ چه کمدنو بادشاو او اغل سزا ورکلا بی ما تا یو حد جاری کول او یو حکم جاری کول دا سلو جبیلہ اونا اهم کاری دا سلو جبیلہ اونا اهم کاری دے وہ یورپ خپا کی گی نو یورپ خو کجب اللہ خو جب اللہ خو مسلمان هغه عمر وی خپه دي شي هغه مرتد شو هغه مرتد شو او د کافر رضا کوي او د الله رب العزت حد نه جاری کوي ولا تاخذكم بما رافت في دين الله او را دین شي بیا وی موږ د ملک او باسي نو بس ټیک ته بیا جسنی ازادي سلامانه وای بیا وای چې زه غلام یم او دا چې کمندونو زموږ وطن نه راغی دی راغی چې څه غواړي نو هغه پکې کیږي پاک وای بیا شرمېږم نه چې په 14 اگست ازادي مناوای آزاد دا چې ستا قانون آزادو آزاد دا چې ستا اسلام آزادو هغه نه دی آزاد او څه چې ازادي مناوای دل ازادي مناوای چې کرکټ لا ازادي او ډیر ازادي مناوای چې د الله د دین دشمنای لا ازادي او د الله د دین دشمنی وکي ان کنتم تؤمنون بالله بل اهمیت و سروی یو دا اللہ قانون دے او دویم ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر کتا سویقین کوئی پا اللہ پر از رستان آئے کپا اللہ دیمانی پر از رستان آئے تو حج جاری کا حج سے کمدن جاری کا ان کنتم تؤمنون بالله کتا سویقین کوئی پا اللہ پر از رستان آئے باندے چه سوک حدود نمانی نو ده مطلب ایمان نیشتا او چه داوی چه ده نه ده نور حدود خلی تا چه من کم جوڑ کردی دی برطانوی سزاگانی یا دا برابر دی او دا پورا دی نو ده اغد سر ده اللہ بان ایمان نیشتا او پس آخرت بانی ده کافر ده بیا این کنتم تؤمنون بالله کتا سوکین کوئی پا اللہ و پر از رستان آئی والی اشد عذابهما طائفت من المؤمنین او حاضر دیشی سزار دی دوارو تا یو اڈل دیماندارو نام دیماندارو یو اڈل و تا حاضر اکا دی ابرد دا پارا چدا خبر خورشی خورشی یو اڈل هم راشی ماغی با خبر اوڑی لسل کسانی اموی نی بدا چه کمدنو پورا کلی لڈیرو او پورا زلی لڈیرو یو طالب ذلی لڑیری نو چه یو طالب خبر شی تا مشعور رکنه و یو طالب پورا ذلی لده چه دو شو صوبا والی اشد عذابه ما فای فتو من المؤمنین او حاضر دیشی سزار دی دوارو تا یو اڈل دیمان دارونا حزانی لان که ویلا زانیتان دویم قانون ذکر کئی دویم قانون چه زناکار دی د عزتمن د معاشري فرد نه جوړيږي په خوا به د خلکو وي سودي سره په سب کې موز نه کېږي اوس خوشته خو لکه په خوا به د خلکو سودي سره او ګاڼه چې سره چې کوم سړي ځمکه په ګاڼه ورکړي او اغستې او سود پې کوي هغه سره په سب کې مونځ او بلکل به د سب نه یستوم وختانو کې با چې کوم مشهور سودیو تا به جمعه ته موږ نه راځو هغه یست د جمعه ته په دستلول زی له یارامیو کو سودی او خلل دی وزنو سولول زی هغه په سب کې ولړ دی نه صاحب سره ولړ دی لکه هغه سره کیږي او د سره دی کیږي اصل کې دا د نفرت پیدا کول د پاره و چیرې دې کار نه ودنه څه پیدا شي نفرت پیدا شي چې ته خدام علي سودی سره ناستې هغه دې چې قانون جرګه کې کیناولې ده داغه دې ریته دي داغه سره ناستې ډوډۍ خوري چا و سره اس کې هغه ستا دې ریته راځي او د خلکو ذهن باندې سود نه نفرت پیدا شي دغه شان دي زنای دي زناکار دي او زنای نه ده او هغه سره ته کې نه پاتې هغه جرګې لراځي جرګی لراځي او په جرګه کې کینی نو د خلکو کې مشهور ده چې دې زنا کړی ده ځکه زانی و تعالی ویل کېږي چې سلورو غوانو په مخ کې څه کړی زنای کړی په دې باندې حد جاری شوی دی او ټول خلک پیژنې چې دا زناکار دی او دې جرګی لراځي او دې چې کمندونو تو سره کېدی پاسی زی راځي و سره نو د خلکو به د زنانو نفرت پیدا شي نه پیدا کیږي نو دے جرگیل مراولا دے مکی نوا پاسوا دیر عزتمند دی معاشره نه لگ لری که لری که چه ده خلقو پا ذهن که ده دی گناه نسا پیدا شی نفرت پیدا شی نفرت پیدا شی اوز خوب بس تڑه سنی شی ویلنو بس شیخ پری ده خلپت بهتری ده رواه البخاری آزانی لان که لازانی آتان زناکار نیوزائی کی گی مگر ده زنائن سرا او یاد مشرک سرا وزانیت لان که وان او زنائن نیوزائی کی گی مگر ده زناکار او یاد مشرک سرا وحرم ذالک آل المؤمنین یعنی ده دی طبیعت ده دی سرا لگی اغی سرا یوزائی کی گی اگر خلق کوئی لا يفعل الخير الا رجل تقي ده خیر کار نیکان خلق کئ دک خیر کار نیکان خلق کئ دې مطلب همداو چې د زنای دوستانه او تعلقات هغه یا د زنای سره ای او یا د مشرک سره او د زنای سره چې هم تعلقات دي بیا د زناکاری او یا د هندو او دا مشرکی و سرولی او دائی تو دیکی یو اشاره دا دیتا چه زنا و ایمان دا دیر لری نری زنا و ایمان چه مومینی و زناکاری دا نلائی بلکل نیو دائی کی لکه دا ایمان دا زکی سرا زنا جه کمدنو دا دیر بدا خکاری تردی پوری چه دا مکی مشرکان چی وو پایی که خاندانی خلق چی وو عثمان رضی اللہ تعالی نو ویل وی ما چه کمدنو چرت زنا نده کرده نده جاہلیت پا دور که و نده اسلام کی چه کل نبی علیہ السلام ده زنانو نبیات اغسطه او اثره وی چه لا یزنین زنا بنکره نو هندی و تاوی پیدا خبره مونږ ته مکوا پیدا کار مونږ د جاہلیت په زمانه کې نه کړل په اسلام کې ویول لیکو په اسلام کې ویول لیکو دا زنا چې دا د انسانیت منافی ده انسانیت منافی ده او اسلام او انسانیت لازم او ملزوم چې اسلام چې پرې خود او ایمان پرې خود هغه انسانیت پرې خود نو مشرک چه ده نو آغی است انسانیت نواتل ده نو زنا و ایمان ده یو بسرنه ہو جایی نو ده ده قباحت ده بارا زناکار و اندوانی ہو جایی کرو چه ده زنا ده مشرکان و عمل ده ده ایمان والاو نده دویم لکسن چه زناکار پا حلال گزاره نکی او په حلال خپل شهوت نو پورا کوي او حرام او تک کوي دک شانت مشرک او مشرکا هغه په حق الہ باندې اکتفا نه کوي مشرک په حق الہ چې الله تعالی دې باغ اکتفا نه کوي او هغه چې کم ده نو غیر الله لذی خیر الله لذی و عجتون تینا غواری مشرکم دا غشانت زنائیم دا غشانتی ہو چه با حلال اکتفا نکولا و حرام ولتو و زانیت لائن کیو هم زنائینا ندلائق دا او نیوزائی کی گی دا مگر زنائی و دا مشرک سرا و حرم ذالک آل المؤمنین حرام کرشد دا کار پیماندارو تا زنا پیماندارو حرام دا وحرم ذالک علی المؤمنین حرام کرشد دا کار پیماندارو والذین یرمون المحصنات دا دریم قانون ذکر کئی دو قوانین دیدی شو چه زنا فعلی و عملا زنا شوی و زنا شوی و داغی علاجو اور آروان دا پار ست دی باب چه بیا دا پاره سوکونو کی یو سزاوا سل دوری ورکا او دویم په عزتمند معاشره فرد مګرځاو. اوس هغه بدکاری ده زنه چې هغه دې کم ده نو د قول سره تعلق لري، د خبرو سره قولی ده، یعنی د مسلمانانو معاشره کې دي د زنا خبرې ډېری نه وي، د زنا خبرې د زنا کنزل دا یو بل ته نه کېږي، ځکه چې د کوم سیز خبرې ډېری کېږي د هغې تصورات ډېریږي، او چې د کوم تصورات ډېریږي د هغې اوکو ډېریږي، هغه بیا واقع کېږي هم ډېر، هغه واقع کېږي ډېر. نو د دې د وجې نه د زنا کنزل به یو بل ته نه کېږي، او که وشو نو ثابت تی کی، که ثابت یې نه کړل نو سزا ده. نو یو حد قذف هغه ذکر کوي، حد قذف دا درېم حکم د حد قذف. هغه والذین کسان یرمون المحصنات شاوی تهمت لگی و پاک لمنو باندی، پاک و زنانو باندی، یرمون المحصنات شاوی تهمت لگی و پاک لمنو باندی، دا پاک و سڑو هم دا حکم دی، کچای و سڑی تا دکندن و زنائی ہوئی دا غیم دا حکم دی. خو دا راسته چې کمدنو دا ډېر په زنانو کې، نو ځکه چې کمدنو ذکر کو المحصنات لفظ ذکر کو، یا مراد سینا النفوس المحصنات تی، نفوس محصنات تینا مراد دی، کاغا ناری نبی ہو که زنانا او آسوک چه تومت لگئی پا پاک لمنو باندی سم علم یاتو بیار بات شهده بیارانو سلسلور گوان، بیارانو سل سم علم یاتو بیارانو سلسلور گوان. زنا د دو کسانو فیلو دی وجه نه پکی سلور گوان دی، مجرمان پکی دو او سزا دو لور کولی کی، دو لور کولی کی دې د وجنا سزا گواهان چې کمندونو سلور دي. دوی مدادا چې سلور کسانو په مخ کې او کار کول دا خالص بڑواتوب دینو، دا خدا سره لکه کلی مخ کې چې کوي، چې سلور په مخ کې او کو دا پخشا دی سره ډېره خوریږي. درېمه دا ده چې دا د بدنامۍ او د عزت مسله ده، که دوه کسان اتفاق کولی شي چې یو کس به بدنام کړو، خو دا ډېره احتیاطي خبره وه. بیا ور سړی راپاڅېدو، میر صاحب رحمه الله تعالی فرمایل په پښتانه خو په شک خزا وجنی او که بیا له جوارو نه راووته، هغې خوله بیابانی ګوري. د دې وجه نه چې کمځنو قرآن کریم ډېر احتیاط کړی دی، والذین یرمون المحصنات، یو صحابي وي په که مونږ څوک صحیح کړو د خپلو بیبیانو سره، بیا مونږ څلورو کسانو پسې ګرځو، بیا مونږ په څلورو کسانو پسې ګرځو راولو به ګواهی به کوو، ځکه یوازې کو بیا را باندې سزا راځي. نبی علیه السلام ورته کار شو چې ته د الله د احکام باره کې خبرې کوې، تا خو الله ویلي دي. د هغه د قبیلې کس پاڅېده، هغه ورته ووي وي نبی علیه السلام دې ډېر غیرتي دی، خدای د غیرت ته وجه نه دا خبره وکړه، تاسو به خفه کېږئ ما. نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی انا اغیر منکا والله اغیر منی زستان غیرتیم او الله تعالی زمان غیرتی دا د بی غیرت احکامات ندی دا د غیرتمن ذات احکامات د غیرتمن ذات احکامات دی ثم لم یاتوا باربعۃ شهدا او بیارانو سلسل ارگوان نفایلی دون سمانی نجل دا او آئی دیل راتی آدوری یو سزاد بیمان ولا تقبلو لهم شهادتا ابدا او مقبل وی دیل را گوایی چاری امم و اولائی کام الفاسقون او دا خلق کم دیدی نافرمانا دیدی نافرمانا مگر آکسان تابو من بعد ذالکا چتو به صلا پس دینا فاصله و سم کامل او د فسق دا نمبت نه ختم شي او گواهی تی دا هغه به نه قبلیږي ځکه هغه سره ابدا راغلی دی او گواهی بالکل نه قبلیږي فإن الله غفور رحیم یقینا الله تعالی ر بخون کې مهربانا والذین یرمون ازواجهم دا د کم دنو تلورم حکم د لیان ذکر کوي یعنی دا زنا دا لفظ چی دے او دا زنا دا کنزل چی دی دا خضی او دا خاون پا میانس کے ازادی بھی دا خضی او دا خاون پا میانس کے ازادی بھی دا غی پا میانس کے بام دا لفظ نوی کسر تا یو سڑیخ پلی خضی تا آغی تا دا سٹکے ہوئی دا دا ثابت کی بسلو رو گواہانو کنیشی ثابت اولے په بیا را روانه خبره او که یو خځه خپل خاون ته داسې وي هغه وحدې قذفي بیا غیله والذین یرک گواهان وسره نو والذین یرمون ازواجهم او هغه سړي هغه کسان چې ته مت لګي په خپل بیبیانو ولم یکن لهم شهدا او نو دا غیده پار سلور گواهان مگر صرف خپل ځانونه فلم يكن لهم او نمی دیل گوان مگر خلزانونا فشهادتهم نو حکم بیادا دی فشهادتو آدم نو قسم دیو تند دینا قسم بکی خدلتا ہے شهادت لفظ راوڑو لفظ شهادت راوڑو زکر جدا قسم قائم مقام بزید شهادت تی فشهادتو آدم نو قسم بکی یو تند دینا سلور قسمونا بالله پا اللہ باندی اواریو که بداوی اینو لمن الصادقین یقینا دید خام خادرین شنونا والخامسطو او پینزم که بداوی خیری بو کی زانتا ان لعنت اللہ علیه چلانت دا اللہ دیوی پدبانی انکان من الكاذبین کبی دیر درخ جنونا وید روان العذاب او لري کوي ولا ويدرون العذاب ديدرو فاعل قاضي دي ويدرو او لري کوي ولا قاضي دي جنانا سزا لرا بي انت شادا پدي باندې بي انت شادا شدا بګواي قسمونه وو کی دا جناي هر وا شادات سلور قسمونه سلور قسمونه وو کی ان اول من الصادقين انه لمن الكاذبين شاقنا دير درخ جننا والخامسه او فينزم کې به وای ته سړی پاري کې فينزم راوړ والخامسه تو مرفوع زګال تکې د سړی کلام کې استقلالي هغه جدا جدا راوړ او خذا پرې پټ لګیاوی بدلته والخامسه منصوب راوړ منصوب راوړ فضلہ راوڑو بخی تڑلے شوے دویم پرق دادے چیز سڑی خیرہ کی چیز سڑی بدعا کی نو علت لعنت اللہ ہوئی لعنت تکے ہوئی او دا خزی پا خیرہ کی غضب ہوئی وجہ دادا چیز سڑی چیزیں تړې نو د لعنت نه یری ګډیر او لعنت چې ورته وای نو ډیر غصه کیږي هم تلانتی ودیوان غصه کیږي او خدای چې دا خدار څه تلانت مار لانت مار وې دا چرګ ته هم کاندل کې خیره کې پلانت شي جارو ته هم کوي او دارنګ رنجي ته هم کوي ګړې بيزي ته هم کوي هر څه دا خدای د لعنت تذکره ډیره کوي او څوک چې کوم شي تذکره کوي راغینه یریږي نه راغینه یریږي نه نو خدای د غضب ته کیناره ده وای پستا دې د شین اسمان شلق راو غوږیږي ودا شو چې په مال د شین اسمان شلق راو غوږیږي غضب ته کې ور سر ده کراوړو وال خامسۃ او پنځم ان غضب الله علیا هغه دار چې غضب د الله دی پرې باندې انکار من الصالحین کده رښتینه وي ککم یو د قسمونو نه باندې شو چې هغه وې چې زم نه کوم هده دروغجن می هغه لا باتیا دوری ور کړی شي او که خدا بند شو نو هغه لا سنگسار وکړی شي راجم وي راجم وي او که دواړو پینځه واړه وکړل لکه سلور قسمونه وکړل یوې خیره وکړه بعد دعا نو لا لستعین په دې کې یو تن دروغجن دی پته نه لګی خو یو تن په کې دروغجن دی خو د دې نه پس قاضی به دې دواړه جدا کړي د دې رشته د تزوج به ختم شي رشته د زوجیت به ختم کړي ځکه چې کله دې داسې قسمونه وکړل او دا جج له لاړل او دا کسی په کې وشوي د دې نه پس چې د دې کوم ژوند دی نه دا به صحیح نه وي او دا به د شریعت مطابق نه تیریږي خو بس قاضی دې دواړه څه کړي جدا کړي اهمیت دا احکام ولولا فضل الله علیکم ورحمته او کنه فضل الله بتاسو او رحمتو مې ربانی داغ دا لولا دل دا سالور زل راوړي از خود ډیر زلا ولا لولا فضل الله چې خدا دل دا سالور زل راوړي دو سره جواب شته او دو سره نشته دا لسم آیات کې دا چې اوس کوم وایو په دې کې جواب نشته او د رکوع ورپسې رکوع اخیره کې چې دی دای کې جواب نشته ولولا فضل الله علیکم ورحمته 21 نمبر آیات کې جواب دی ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ما زکا منکم من احد ابدا او آیات نمبر 14 کې هم جواب دی ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمستكم فيما هغه د ما زکا والا چې دې کی سوال هغه دې چې تاسو را جواب نشته دې سره ولګو کنا فضل الله الله بتاسو او مې ربانی داغه ما زکا منکم من احد ابدا تاسو کې وسوک پاک شوی نو الله د احکامات د معاشري د پاکه ذریعہ ده دما شریر پاکه ذریعہ دا ولولا فضل الله علیکم هاو کنه فضل الله بتاسو هاو مې ربانی دا زنه جواب محذوف وي چې لفظختم خامخا تاسو به شرمیدلی وي تاسو به کمندو شرمیدلی وي وان الله تواب حکیم او یقینا الله دې توبه قبل ان کې حکیم او حکمت والا ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم دا زورونه ذکر کوي منافقانو ته دا زورونه ذکر کوي منافقانو ته کدا سه احکامات مرتب نشي دا چې کوم احکامات دي او دا په ملک جاری نشي هر دي احکامات او خیال نکړي شي نو منافق چې دي کاغذی مسلمان چې دي دا مقتدا کور هم نپری دي او دا غو په قربانیم تهمت لګی دا احکام د الله فضل وګڼي او دا احکام جاری کی دلی د تهمتونو نه وبچ نشي د تهمتونو نه وبچ نشي بیا به در باندې تهمتونه لګي وین الذین جاءوا بالافك دا واقع د افک دا د کمدنو اغاز کرکې پاری کی زورن ذکر کئی غزوه بنی مصالق و نبی علیہ الصلات والسلام واپس را روانو په یوځای کې پړاو کو ته پړاو نورستو نبی علیہ الصلات والسلام حکم کو چې کوچ ته رواني کی بس ابرال الکجاوی او تړلا اوخ پورې او سامانونه برابر کول وی رواني کی تحقیق یې اونکو چې به د کجاوا کې سوکسته او کنه عائشه رضی الله تعالی عنها په خپل فرمایي چې زه ډېر سپکدست یم کجاوا سیندر نه یې ته پای کې د لږ سپاتا نه لګي همنګ ډېر ټا پی سی پی سپکدست یو غوا خامخ موږ نه واغستلا هغه کجاوا تړلا پیتیار ادا جوړې ناستی پکی سوکو پکی نکی جاو خالی و عائشه رضی اللہ تعالی عنہ او دسماسی لطلی و زان برابر کم زکا بیا کوچ تی روانگی دا بیا خوبا چر دا دیر وقت پس بیا ادری گی قافلہ و دیر پا مزا ادری گی ناغا او دسماسی لطلی و انتای امبیل چه کمدنو ارتاو شویو راغین مارای پریوتی وی آغه را غونډه ولې پای کې لګلې شو شرالله چې وی کتل قافله نشته قافله نشته وی ان لله و ان الیه راجعون خو خيار اړې روا دا ول چې نبی علیہ السلام ما پس شکر علیږي عثمان نار غرتیږي او ساراګان وی لارو پته پکې نه لګی دا وسوم سعودي دومره لوی لوی ساراګان دي چې روډ پکې هیڅ پته پکې نه لګي نو ساراګان دي پته نه لګي ځان واغي وي چې زبې دې سم ده په دې ځای وکینم چې نبی عليه السلام شکر عليږي په بدل ته وځي ما په بوزي خاص نه چې زه روان شم او زمان الله غلطه شي او پیاده او د سورو خونو کې پا غزای بانی سم لاستا ده نبی علیه السلام قانونو چه آغا با دلخکر نرستو کل یو علاقی مناسب کل به یو ڈل اپریخو دا چه سنه ده شان حملو شی او کل به یو کنس پریخو دا کل ڈل اغیط مؤخرت الجیش ہوئی ده دیده پارا چه ده قافلین شاعتنا خیالم ساتی خبر عمر اوڑی کسی ای خطر ای او کسوک یا سو پاتی شیوی نو اغب عمر اوچه تی کسامان مامان پاتی شوی او یاد کمدنو سوک پاتی شیوی ناب عمر اوچه تی پا دا غزل مؤخرت الجیش که اغا دی کمدنو صفوان ابن معطل اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا با کی پاتی شویو اغا دا دی پڑاو نروستو نراروانو سریزای تراورسی عائشه رضی اللہ تعالی نا تازر کم لاستاوا دیوی ما دا پردی دا نزول نمخی لیدلی وا چه دا پردی حکم نو راغلی مما لیدلی وا وی چه زما سن نظرو لگید نو دی وجود نما دا پتاو لگی چه دا خواهشه دا وی والله بالله کزه موږ ته خبرې شوې هی بس ما ویل چې الله اکبر انا لله و انا الیه او ما او خراوس او دی لمه مخه تکې خو کینو بدا په چا په پاسه دا کو کینات نه دی خبره کړه نو ما خبره کړه را روان شو پیدا مدینی دی زی پڑاو حل تا نبی علیہ السلام تا پتا لگی دلیو چه عائشه نشتا تا بسونم کول پا دی سفر کې چونکه جنگ خطره پا گڑی رنو و دا سلولی زوی اوم تلیو تو نبی علیہ السلام دا خبری که دلی چه عائشه نشتے عائشه نشتے عائشه رضی اللہ تعالی نا نشتے دا خبره که دا خبره کېدله دی کې دی ورخاره شو چې صفان اوخنی ول دی او عائشه په سواره ده د یو تاریخی پلیت سړی د خولې نه یو تاریخی پلیته خبره ووتله چې یو تاریخی پلیت سړی او یو تاریخی ګندا او پلیته خبره هغه د خولې نه ووتله چې والله ما نجا منها ولا نجت منه او دا وویل چې دا په منصوبه و او قسم په خدای کړی دی یو بل نه بچی وي په دې کې منافقانو چې د کوم ډلې زو هغه په ګډیر کردار ادا کو او خبره خوره کړه مسلمانانو کې سره د دوره پروپاګاندا نه د دوره پروپاګاندا نه او د خبرو نه په مسلمانانو کې صرف او صرف درې کسان متاثر شوي دي چاغې چې کمدنو صرف دومره ویلو چې بس مړه شوي به نه انسان دی نو کوم نورې خبرې نه دي کړي پهکې انسان دی شوي نه خدای به مات کې بس درې کسانو مستحب نه اتاسه او حسان رضی اللہ تعالی عنہ او یو په زنانو کې بنت جاحش وا یو زنانو کې وا حمنه بنت جاحش نور مسلمانان ټول صحابه کرام هغه ځنی چپو او ځنو رات کړو ځنو رات کړو نبی علیہ السلام ته دا خبر اورسیدا چې منافقان داسې خبرې کوي نبی علیہ السلام ډیر پریشان شو ډیر زیات پریشان شو ملګری راو غفتل مسجد نبوی کې جرګه وکړه خبرې کولې ډیر زیات پریشان دي عائشه سره خبرې کولم ځړ نه غواړي منافقانو دومره پروپاګاندا شروع کړی دي نبی علیہ السلام ملګرو نه تپوسونه کوي څوک یو خبره کوي څوک بل کوي یو صحابي وته وي پیدا ضرور دي نبی عليه السلام وته ویلي به موږ یو ځلی مونږ ته ولاړو او تا چپل ارتاو کړه پیزار دې ارتاو کو چې موږ تاسو کو کو تاوي چې جبريل وی چې دی باندې ګندګی ده چې یو ذات تا په خپل باندې ګنده سپلای نه برداشت کوي هغه ستا به ب سره کې ګنده خ د سنګ برده شو نظیر اسلامې به دا خبرې دي دا خو فضایل دي دلایل خو نه دي نویر اسلام واورېدل اسامه ته وایي ویل دې معلومات د بریرې نه په کار دی بریره د عایشې نوکره وه نو وایي که دا خبره وي نو دا به بیا لوی پلانېږي او دی که او منز که دیر وڑه راوڑه شوی او اغا با بریری کنی او بریری کنی دو بریری نمعلوماتو که نبی علیه السلام بریره راو گختا بریری و توی قسم پا خدای کما تا پایشه که نور اسو خو معلومه یو خو پا کشتا اغا دادا چه وڑه واغه گی نو کلپای بانستر نگ ایر شی تینا بولگای را ساده دا ان ارغه می رای شی نا دا اغیه نا چه کمده نا چهلی رای شی دا اولو نلگو اخلی دا ما پا عائشه که دای او خو پیدا کردی دی نور ما پا عائشه که خون دی دی نور ما تا پتا نشتا ابو ایوب انصاری خز سرناستو خز تایوی ویدا سه خبری خلق کئی خزی و تاوی امی ایوب ویدا دروغ دی حقی و تاوی ولی دروغ دی ابو ایوب و تاوی امی ایوب و تاوی بیاستان از ایو تپوس کما وی کزد دا عائشه پزای وی یعنی دا نبی علیہ السلام بی بی وی او صد صفوان پزای وی صد صفوان پزای وی تا به دا کار کړی او ته خلی شه خدای دې فرقه کړه. زه به د نبی علیه السلام عزت تلاسه چوم. دا ته څه خبره کوې؟ زه به د نبی علیه السلام عزت تلاسه چوم. نو مې ایوب ته وی به قسم په خدای تعالی دی چې عائشه زمانه بهتر ده او صفوان ستانه بهتر دی. خو چې ما او تا یې دا اراده نه شو کولی او دې ته ته غلط وایې نو عائشې او صفوان څنګه چلو؟ قسم په خدای چې دا دروغ دی. صحابه کرامو خبرې کولې. علی رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام روړ دی او په نبی علیہ السلام تهمت دا پالی تهمت دی ځکه یو خاندان دی یو کور دی کتره زامن دی او د نبی علیہ السلام دوم دی. نو علی صرف نبی علیہ السلام له تسلی لپاره وویل څه دومره ولې خپای تا له ښځې لګي دي چې ته دومره خپای؟ په دې خبره عائشه ته نه خپه وه. عائشه ته نه خپه وه چې ته خو زما لیور وې او تا چې کمدنو داسې خبره کړې ده نو خبرې ور سره تر مرګ نه وې کړې او نوم به ول نه اخېستو بیا بل سړی وې هغه بل سړی. علی رضی الله تعالی عنہ نه خپه وه چې ته دا خبره ولې کړې ده. نبی علیه السلام خبرې کولې مشورې وې خبره نه حل کېده. عائشه رضی الله تعالی عنها هغه د کمدنو نبی علیه الصلاه والسلام تناسه تپوسو کی طبیعت ته څنګه ده نور ور سره ډیر گل غسته کوي آی ته پته هم نشته څه دی اوس نه دی هیڅ پته باندې خبر نه وې ته مرا باندې لګرا غلی و پیمان نبی علیه السلام ته وی که ستا اجازه تی زما پلار کړه لګا لاړ شي زما سبا ده. نبی علیه السلام راته چې ورشه پیزه کور تلاړلم پی مور افلار راتون دیر توجو نکی توجو نکی ماسخوطن من کورونو کیوی بیت الخلاگان نوی بیت الخلاگان نوی وی او دسماتی لب زنانتی آرکی واتلی وی زمان نیاو دا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ماسیو امه مستاحه یا من کر راغلی و فیاغی زی کمدنو ما سر او دسماتی للاڑا و ایچه دا پلار روانه و نو ندیخ تکر او پڑا تکره وی تکر او پڑا پا گتا بانده چنده که و خور وی پدی که وی چه تعیسه مستاح یا مستاح تباشی وی خپل دوی تا خیری اکڑی وی مار توی چی یا امه اینهو قد شهده بدر یا موری داسی موه ہے کنا مستخ تا خیری مکوا مستخ خوب بدر کی شریک شویده بدر والا تا خیری کائی وی دیستو نوی وی بیای تین دا کو خوڑو چی بیای تا کراو خوان بیای وی چی تا ایسا مستخ په ما چې ورته وي یا ما مورې داسې مو که نه ان نه اوقدته دا بعد را پې ما ته وي چې واهنته ی به لګ ی به لګ تا ته سپته نه شته ما چې څه شي چې خلک ته وي پ چې دی خبره وکړه وي قسم پهله چې زما کې امتیازې وچ شوي پ ما ته ته راځه واپس یو د اسمات دی لالم نه وی واپس رالم او جړل می تب هم ډیر شو بیمارم وی ډیر زیات چې کمندو سبا را باندې رااله. ابو بکر صدیق خپل زما مور ته وای چې تر دې جنانه لک تاسو کوی هغه جاړی بیا هغه جاړی بیا ابو بکر چې کمندو جاړی هغه سي چې ته تاسو کا زما بابا ما خواله راغې ما ته چې بچی که دا کار در نه شوي نوم ووایه او کنی شوي نوم ووایه ما ورته ووي چې الله او تعالی ته پته ده چې شوي دی او که نه دی شوي خو تاسو له دروغو دومره چې کمدنو مازغډه کړي دي چې که تاسو ته زه ووایم چې ما نه دی کړی دا کار ما نه ده کړم تاسو نه مانی او کوم چې ما کړل دی نو الله ته پته لري چې ما کړل دی او کنه ده کړل خو زما استاد او حال داس دی لکه ک ابي يوسف وې د غم د وجه نه زمانه د يعقوب عليه السلام نوم یې شو نوم را نه شو کما چې زما استاد او حال داس دی لکه د ابو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون بما يجب بس الله ته پریاض دے الله ته جڑا دا په اورز دی متیرا شو نبی علیہ الصلات والسلام زما ته پوښ لاراله همن کر راغه وی زما د مور نه تاسو کو چا عائشہ څنګه دا وی زما نه نو کلا غینو داغیو تای چراغلی نا خبر شوی داو جاڑی جاڑی بس بیمارا داو جاڑی تک کشان پرتا دا خوراک کاکم نکی اس نکی جاڑی دا کشان پی نبی علیہ السلام من سر خبرو که مصروف شو پیدی که عائشہ بی بی پخپل ہوئی پی چما نبی علیہ السلام تاو قتل دا نبی علیہ السلام رنگ مبارک بدل شو او ډیر کارته دا شوو چې زما په غیر کې په نبی علیہ السلام و راغلی وه په د نبی علیہ السلام سر به زما په پتون باندې پروت په ما ته په پته ل کېدله چې وه راځو په نبی علیہ السلام ته حالت شي ته حالت شي په نبی علیہ السلام و نبی علیہ السلام حالت بدل شو پ زه پوه شوم چې وه نزول شروع شو وای شروع شوه پیسلک سات پس سر ریان ہو سی نبی علیہ السلام ناغ حالت لری شو پی نبی علیہ السلام اویل شیاب شیری یا حمیرا یا سرکای مبارک شا سی نبی علیہ السلام ممات ردیری مینی نا حمیرا ویلا یا سرکای مبارک شا پیسلک سات پس مبارکی اللہ یا سون راو لگل اند اللہ دینا جاو بلیف کی عصبت منکم وی قسم پا اللہ که زما دا سموا چه زما پا بارکی با اللہ یا تو نرالی گی وی ما وی چه پا وی خفی سر با نبی علیہ السلام تا اللہ وی و ما بینا بخصم شی وی ما تا دا علم نو چه زما پا بارکی با دا اسمان نجیبریل آیاتو نرالی آیاتو نرالی اللہ رب بلزد آیاتو نرالی گل آیشا بای او فاطمه رضی الله تعالی عنها یو ځل دې کمندنو خبره اثرې کولې فاطمه وتوي ویزاب ظلم او کتو ویزاب ظلم او کتو افضلې عائشه وتوي نور خو نه پوي ګمانه رومي وای په دومره بوایو تو مزکا تو مزکا ځان کې انت هستی بنت یا طيب کریم شاهد تطهیر من قرآن و قول آ کریم پی تو مزکا زان که اسی بنت آتو ایف کریم تپاک ایزک اجد پاک لوری نبی علیہ السلام لوری شاهد تطهیر من قرآن و قول آ کریم زماد پاکای گواهی قرآن کلی دا زماد پاکای گواهی قرآن کلی دا احب تو در قلب آمد شفقتی پیدری را او حب من در قلب احمد از لطف الا حب تو در قلب احمد شفقتی پیدری را اتا نبی علیہ السلام مینده خود بدر بانی مینی چی لوریه لوری نینو پلار پا لور بانی مینی نو شعاو حب من در قلب احمد از لطف الا ما سر ایچی بینا دا نولی دا زګه زما مينو ولا الله پس لکه چاو لیدا ابوبکر ورته وی عائشه رضی الله تعالی عنها تا په پاسو د نبی علی السلام شکریا ادا پاسو د نبی علی السلام شکریا ادا کا هغه وته یې شکریا ادا کا په دو خدای خلکو په خبرو یقین کو او د خدای هغه د وجه نه پریشان شوه زګه سم په خدای کړه د شکریا ادا کما زبا در رب ابراهیم شکریہ ادا کوم در رب ابراهیم شکریہ با ادا کوم در رب ابراهیم شکریہ ادا کوم نبی علیہ السلام فرمائل فی آئیسا چی کل زمان خوشحالی بیا رب محمد وی و چه کل زمان خپی بیا رب ابراهیم وی ما تا دید خوشحاله و دا خفگان پتا لگی ما تا پتا لگی اللہ تعالی چه کمدنو آیاتون راو لگل شاپور شیخ ابراهیم اللہ تعالی و فرمائل چه سواد محتمیم سے ابراهیم اللہ تعالی مشعور محدثو ویداغو درس کې زی اورا جناستم نوی واقع دی فک بخاری کی وار نوی آغی کی دن اختو ویلا دی واقع دی فک کی حکمت داو نور اصولی حکمتون ډیر دی و بل هو خیر لکم اجتماعی خصلتون دی بلا خیرون دی و یو حکمت او سر بکی داو چه دا عائشه دا نبی علیه السلام سره مینه انتهایی زیاد شوه و محبت انتهایی زیاد شوه و دا غیر اللہ و تعالی لب گونتا که عائشه زان طرف تراره ولی چه لگا توجهی چه کمدنو چاہتی چی اگر چه دا نبی علیه السلام محبت عبادت و خدوم رانا چه اللہ پا کیهیر شی اللہ و تعالی پا کیهیر شی آغا عائشه زان طرف تراره ولی ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم ودي کې زوره نه ذکر کړي درې قسمه خلقو یو زور دغه جوړون کی تهمت جوړون کی دیمو خوراون کی دیمو خوراون کی او درې مو چپات کیدون کی اغی دری وارو لزورن ورکی منافقینو شاگئی دی کمدنو تومت جوڑ کرو دویمو شاگئی خورو خور کرو ناغئی تا زورن ذکر گئی درین تی ساکیتینو چپ پاتی شیو ایتا ای چپو لی پاتی که دلی چپو لی پاتی که دلی تایشی رضی اللہ تعالی عنہ شیعگان بدبختا اغی تایشی رضی اللہ تعالی عنہ تهمت لگی تایشی تهمت لگی او خمینی علیه ما علیه اغز ذکر کردی دی چه که زمان حکومت راگه نزو دا عائشه قبر لدوری ورکوم اغیل و دوری ورکوم دا آغا دا سلولی اولاد دی عائشه بی بی دا آغی دیر فضائلو یو داوا چه عائشه باکی روا دویم داوا چه دی والدین و دوارو حجرت کرده و دویم درم براءت د اسمان نراغلو براءت د اسمان نراغلو درم داوا روانه مخکی جبرئیل داغي تصویر نبی علیہ السلام ته خودلو درې خم رومال کې تنظیم نبی علیہ السلام او غیبا دیو لوخین الامبل شپاگم نبی علیہ السلام با تحجد کول او عائشه به مخی توا وخپو به ولا چونده اولا گولا ناقی وخپی اوچا تکڑی یو طرف تکڑی بیا به نبی علیہ السلام سجده اکڑا او نبی علیہ السلام پا غیق کی پا نبی علیہ السلام سوزلی وحی راغلی وحی او نبی علیہ الصلات والسلام تا چې کوم نه داغه فقیق کې واتل هو بین حق نتی و ذاک نتی او نبی علیہ السلام زما په نمبر کې وفات هو زما په فقیق کې زما په نمبر کې او زما په کور کې خفته تا عائشه بای پا کور کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خفو نو پداسې بیبی باندې تهمت لگاول دا دې کمونو د مؤمن شایع نشان نه دی. قران کریم زورن ذکر کوي چې څوک په صحابه کرامو الزام لګی عائشه صحابیوم وا صحابو باندې الزام لګی. قران یو داغه بارکه وي په دې رکو کې تلے کل امرئ منہ مکتسب من الاسم کارائی کا داغ صفائی مکوا کہ بس صحابہ کرام سو کے الزام لگئی داغی سے کمدن و صفائی مکوا. دویم آغا سے کمدن و بزان قیاس کا صحابی بزان قیاس کا لولا سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا لك ابو ايوب او ام ايوب شكريو او بل دعوه تكل الصحابه الزام راغي شاتول نوايا فقالوا عذابكم مبين هذا افكم مبين او آیا سبحانك هذا بحتان نازوین دیوان ازا خلنشم خوزوله او صحابه و الزام سمامولی سیز نره تاسبونه و اینا و او آیند اللہ یازوین معمولیه مگانا او ردگ جماعت رکن مجوڑه گا تذکرہ جماعت رکن مو جوڑے گا یا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلی ابدا او دا کار کول د منافق کار دی یقینا کسان جاو بلیف کی شراویل دارو اوثبت منکم دا دی او ډلاو جماعت تاسو نا یعنی منافقان دی اغید کمنو ځان تاسو سره حسابي خود دې کوم نه منافق اوس با تم منكم لا تاسبو تسلي لا تاسبو شر لكم تاسو ګمان مکوې په دې باندې نقصان تاسو لپاره دا مو اعتراض شر دی بلکې دا د فائدہ من تاسو لپاره خیریت کوم نه نو هغه یو د عائشی شان په کې معلوم شو عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان او نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان معلوم شو او عام مومنانو د دې امت شان معلوم شو چې د دې د مور بیبی او د دې د پیغمبر صفائی الله د اسمان نراولی گلا د مومنانو ته پکې تعلیمات رالل چې په صحابه او اعتراضات مکوئ او اجر د ام المؤمنین او د نبی علیہ السلام او د ابو بکر دا رسول او اجرونه پکې زیات شو او انتقام د منافقینو نه او بلا فائدہ وی بل هو اخر لکم بلکې دا د فائدہ مستاسو لپاره احکامات عمرالم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاسم او دا باردار او تند دینا آغا دا چکڑیو دا گنانا مقتا سبا میرا لسمی چکڑیو دا گنانا یعنی پتا سے منافق پتا بانی چه کمدنو تاویلات والا مکاو کارائی کا چه خلق دیزانو ساتی فقولو لانت اللہ علی شرکم نبی علیہ السلام وی اذا رأیتم الرجلا یان تاکسو آدم من اصحابی شکل دی آسانو لیدو زما به صحابه و بدوی فقولو لعنت الله علی شرکم وردو لعنت الله دی بشر ستاسو باندی لکل امرئ منهم رپاردار یو تند دینا آغا دا چکڑی دی گنانا والذی تولا کبرو حواکت دی موار شد لوی سید دی دغٹی سید دی دروغو منهم دینا انچا چه جوڑ کل څوک جوړي او څوک خورایي. شیعاګانو تاریخونو کې جوړ کړل او ځنې خلک هغه چې کمندونو به تحقیق خورایي وای دا کتابونو کې راوړیونو راوړی څه ولې خورایي کتابونو کې راوړیو کتابونو خو جوابونو هم راوړیو. الاواسم من القواسم یو طرف د قاسموی او بل طرف د عاصموی یو طرف ته اعتراض نقل کړي او بل طرف د جواب الاواسم من القواسم ها جوابونو هم کړي ها جوابونو ولول نه رالی جوابونو ولول نه رالی خوړو ما د صحابه اعتراض ها تاریخ ها تاریخ نه دی نبی ابراهیم الله تعالی فرمایل چې دا د کمندونو تاریخ ته تاریخ ته صحابه کرام دا په تاریخ کې د کتو خلق نه او قران کریم وګوره قران کریم نازلې ده او صحابه او قران د صحابه شان څنګه وایلې ده. شلاسی بابا وایي نست جز افسانه تاریخ وطن نست جز افسانه تاریخ وطن هیچونی تاریخ درات تشفیگن نست جز افسانه تاریخ وطن تده وطن تاریخ تشخی صدا او هیچونی تاریخ درات تشفیگن دز تاریخ ارتاو کا اور تا ارتاو کا نست مده ایشان بجد مده رسول تان بر ایشان خصلت مرد جاول نیست مده ایشان بجد مده رسول تصحابه مده از نبی علیه السلام مده دا او تان بر ایشان خصلت مرد جاول تصحابه اعتراض در جایل سڑی کار دی فجو سو که در سور ایسی زیموار شو چه غلط شاواغ استلا ها غیل عذاب عظیم والذي تولى كبره هاك ذموار شو دغدي سيد دينا دريك داروغو منهم دينا هاغل العذاب لو لولا سمعتم ظن المؤمنون لولا سمعتم وا دا زورنا ذکر کئ شفقیدن کو دا ولنا وا پاغو کی ها لولا مکی سید کی خوشال رے ظنبان اصل کے داخل لے استمعتم لولا ظن المؤمنون ولنوا پاوګه د تاسو اوریدا چې ګمان کړو ایماندارو سړو زنانو په خپل ځانونو باندې یعنی په صحابه باندې تومت دا په تاسو ماته په صحابه باندې اعتراض دا په ځان اعتراض وکړه ظن المؤمنون والمؤمنات چې ګمان کړو مؤمنانو سړو زنانو خپل ځانونو باندې خیر اند به ترای او نه کای ګومان میکړم او ویل به عذاب کوم وین دار دروخارا چې او مشهور صحابي باندې څوک اعتراض کوي ډایرک ولا جواب ورکا عذاب کوم وین دا وای دروخ دي دروخ عذاب کوم وین دار دې کمنو دروخ صاحب وقالو ویل به عذاب کوم وین داری دروغ صاف رساب او هر صاحب کرامو دا غیب کم کتاب کې دا غیب بد راغلی او دا غیبانه اعتراضاتی پا غیبانه دا نولی کا جهاد آئیب کم مبین داری زکم دانو دروغ صاف ها دروغ زکری دا دروغ و دلیلی لولا جاو علی بیروات شوادا ولی نراوڑن لئی اول ان راوستل پا دی باندی پا دی خبر بانی سلور گوان لولا جاؤو اول ان راوستل پا دی باندی بیار بات شوادا سلور گوان سلور گوان را راوستل وی سلور وجه منگ اویلا یا وجه دام دا چه پا یو خز سر سلور سڑی شرمیگی سلور کسان یو دا خز پا خپلا او بل خاون او بل زوی او بل پلار فیض لم یعطو بی شوادائی فاوکی چراوی نوستل سلور گوان چراوی نوستل گوان مدا خلق تالا پنی زم دیو در اخجن فلولا فضل اللہ او کنو فضل اللہ پساسو میں ربانی داغ په دنیا او په آخرت کې لاما سقم فی ما بستم لاما سقم خو خامخا رسېدلی به تاسو ته چې کومو کسانو په دې کې عیسی اغوستې وه نو هغوی له سزا ورکړی شو اتیا دوري او که نه نو ځینې وایي چې ورکړی شوه او ځینې وایي چې دا د حکم نه مخکې وو نو نه ورکړی شوي والله نه ورکړی شوي والله دا به د الله فضل او مهرباني وه ولولا فضل الله او کنه فضل الله په تاسو مهرباني داغ په دنیا او په آخرت کې حسن رضی الله تعالی عنہ یا ورځی هغه د کمدنو را روانو او سترګو معذورو معذور شهو پر اوستا کی حسن رضی الله تعالی عنہ عائشہ رضی الله تعالی عنها بارکیو فرمایل وی حسن رضان لا تظن بریبتن تصبح الغر غرتا من لهم الغوافلین حسان رضان لا تظن بریبت فی خیستا دا او دا خیستا اخلاقو دا دا تهمت او دا شک زائف کی نشتا دا تهمت او دا شک زائف کی نشتا او تصبح الغرسا من روهم القوافلین او اوگوی هر وقت دا اوگوی دا پردو خوزو دا غوخونا یعنی غیبت نکی غیبت کمدنو نکی د غافل و خوز و دخواه خونه او گیوی او غیبت شغله و غیره نکی آنو عائشه رضی اللہ تعالی دواو ریدل تا خوش کمدنو گمان در غیبت کرده و کنه تا خوش کرده و حمیدار اللگه و چسترگی مرنده شوی پی ما شاورتوی تا حسان تخیری کرده دی وی نا پی بلکل نا پی ولی وی دا حسان دا ایوٹا که بزمایی رنشی وی دا دا حسان نا غلطی شوی دا چکتا خو حسان چه دا ویلو دا نبی علیه صلاة و سلام بارا که چه فا اینا ابی و والدتی و ایرزی لیرز محمد من کم مقاوم فا اینا ابی و والدتی و ایرزی لیرز محمد من کم مقاوم زما مور زما پلار او زما عزت د نبی علیہ السلام دی عزت نه قربان شي په زما ولا آسان دا خبره یې رنی شي پیدا انسان نه غلطی دی شي وا لا انسکم فی ما فستم خامخاره سیدلی بو تاسو په هغه سکه چې تاسو فکرن وتی وای عذاب عظیم عذاب لوی حسلق کونو بی السنتکم ها وکه چې تاسو هغه سلی درو غل را پجب خپلو باندې وتقولون هو انت تاسو مخلوق قلوبان دی هغه شنو تاسو را په دیوان څه دلیل وتاسبونه واینا هاو تاسو غن دلر معمولی تاسو اعتراض معمولی مګانا وا هو ان الله عظیم دا چې کمنه د الله په نسبان ډیر غاټو زکا چې صحابه د دین سند دی که صحابه بدنام شو نو دین بدنام شونو که صحابه بدنام شو دین بدنام شو خدا معمولی اونو گرنی و هوا اند اللہ عظیم او دادا اللہ پنیزبان دیر غاٹو فلولا سمیتم اوم قلتم دا زورن دا خوراون کتا دا مخیو موداون فلولا سمیتم اوم اولی نواب آوگی تاسو آوری دا قلتم نوائلو تاسو ما اکون لنا ندلائک منگلرا منګ خللو خوځو په دیبانې صبحبحانه کا عذاب اوستان نظیم پاتو بتو با حذاب اوستان نظیم داره تور تو مد غټو داره تو مطلووي یا زو کوملهان ته دوولی مصری به ده یا زو کوملله نسیت کې تاته الله دا چې تا سر را نه ګرځې دی غونې کار ته چری وم بیا دا کارو نه کوي هن کوته مؤمنین کتا چې کمدن ایماندارې پای بین الله امام مالک هم ذکر کړی نور عالمان هم وي من سبا عائشتا بهذا اللفظ فقط کفرا من سبا عائشتا بهذا اللفظ فقط کفرا چا چې عائشه ته دا ټکی بیا یاد کو دا سړی مسلمان نه دی کافر دی هر کوم مؤمنین کتا سیمان داری فیبین الله لکم الایات او بیانی اللہ تاسو دلیل حکمنا او اللہ رفو حکمت والا ان اللذین یحبون ان تشیع الفاحشہ دا خبر خورول دا دے کمدنو مسلمانانو کی بیائی خورول لی زکا خوی بچه دا سی غد غد خلقو ندا سکی گی فکر زمونگ نوشی نسا خبره دا ندا منافقانو تا یر ذکر گئی قوم دو دنیا و دا آخرت یقیننا کسان یحبون ان تشیع الفاحشتو شای شوق ساتی چې خورک خور کی بی آیا تو با شرکیات تداد او پلیت کارونا بی آیا ہے فاش رامی فلمونا داد کمدنو خوری ان تشیع الفاحشتو دا چه خور کی پلیت آئے فی اللہ زینا لکا نیٹ والا چشو نیٹ کے آگئی تے کمدنو بی آیا خوری پائے بی آیا خوری نا تیلیفون چه کین وی نیٹ وی معشومانو نا پونچ کی دور رکھے ہوئی دا اغا لگیای اغا سڑے لگیای وی نیٹ نا چه کمدنو معشومان ساتے ہی علاقا خو بندے کا دالتا نا کنا بندے کا آو چه کم سیزو کلاولو دے خدر تا پتا لگی چه دا چه کاؤ خی بندولے چه دالتا نا چه کم ویب سائیتی دی او کم سیزو نا دی آغا خب بندولے چه چه دا کم ویب سائیتو نا پاش خوری گی خدر تا معلوم دی او خی بندولے چه په بنده اولی نه ولی وټک کمیږي دی او په دې نصیحت باندې خلک را باندې پیسې بچو بچو کې پونځ سي دور رکھے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه یقینا کسان شاغی شوق ساتي چې خوراکي پليتي په کسان کې ایمان راوړل دي دایل له عذاب دردونکي په دنیا او آخرت کې والله يعلم انتم لا تعلمون اللہ پوئی گئی و تاسون پوئی گئی فلولا فضل اللہ امتنان و احسان دباری تعالی او کنو فضل اللہ پتاسون میں ربانی داغ ما زکا من کو منا حدنا بدا سوک پومنو پاک شوے او یقینا اللہ ترسکون کے میں ربانا یا ایو لذین آمنو تا مومنان اللہ زورن بیان شوے او سلقین مومنان تا درد رسومات باطلاؤ رسومات باطلا داغین چه کمدنو زانو ساته ای دا غلطو رسمونو نا و رواجونو نا دا منافقانو چه کمکارونو دی داغین زانو ساته ای ایماندارو لا تتبی خطوات شیطان مروانه گئی تابداری مکوی دا گامونو دا قدمونو دا شیطان شیطان منافقان دی چه کمدنو مقتدا بدنامه ای خیال کوا گره اسنه نه داس خلکو به روان شي او سو کوم چې تابیداری کوي تقدمونو شیطان نه خینن دا شیطان وسوسه شي بل فحشاء والمنکر تپلی تو کارونو د ګناونو تام ګناونو فلولا فضل الله کنه فضل الله تاسو مې ربانی داغه مالک امن کو منا دین ابدا کنه پاک شي تاسو نه یو تن چاري هم مالک امن کو منا دین ابدا یعنی ستاسو په خپل عقل ځان پاک نشو ساتلی دا الله احکامات نوی او خپل عقل وی یا د اکثریت نظام وی یا د شخصیت قوانین وی د یو شخص وی په هغې باندې د حیا حفاظت نشي کېدلی او په هغې کې چې کمدنو پاکي د معاشرې نشي راتلی پاکي د معاشرې به د الله په قوانینو راځي دا اللہ تعالیٰ پا قوانینو او دا پیغمبر علیہ السلام پا سنتو او دا آغا پا تعذیب و معاشرہ باندی دا یورپ پا تعذیب دا یورپ پا تعلیم مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی ولولا فضل اللہ او کنو فضل اللہ بتاسو او میں ربانی داغ باز اکا من کو من آدن ابدا نو پاک شو ستا سنا یاو تان چاره هم و اللہ پاکی آغا چاره چه را دیو کی و آداب اللہ بیان کی قوانین چه کمدنو اللہ تعالی بیان کی او پاک قوانین و خلق پاک شی اللہ تعالی دیو ریدون که حالیم و پوی ذات وارسا اللہ تعالی تا معلوم دی تامیون حالیم و ریدون که دیو پوی ذات فلا سلیل الفضل منکم ادب او تحریز مؤمنانو ته یو ادب ذکر کوي مستاح چې و دا د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د ترور زه او د ماسی دیو د ماسی دیو د ماسی ماما ترو پپو د دې بچو ته خلک ورونه وایي ولکه دا چې و چې لکه د ابوبکر روري لکه د ماسی دیو او دیم اداوا چا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ با دا مستاخ دا کور طول خرچه کولا دا خرچه با آغا کولا دا مستاخ دا کور طول خرچه دا ابوبکر کولا شکل با که دار آلل دا با که رالل مستاخ چه کمدنو پا آغی که لک شریک شو حاتومت مسئله کی خدای قرویره که دا عائشه او خپل کوره و او ابوبکر ریمش رور ده او طول خرچه ولوم کهی او ابوبکر وی خلق اطال دفاع پا کاروه او تا آغی سر سر وارو نو قسم پا خدای تعالی ده چه کما تا سر بی احسانو کو بیا می تا سره احسانو کو زو بیا تاله خرچنه در کوم بعد دای وی بیا نور خرچنه در کوم بیا الله تعالی ادب راو لګو ولا یا سلل فضل منکم او قسم دې کې خواندان دو غورا ویو د فضیلت تاسو نه د مالدارای وستای ور پس راول دې نو د فضل نه مراد فضل د دین دې او د دې آیات نه معلومه شو ته قران کریم نه چې ابوبکر چې دې نو په صحابه کې افضل دي زکه ورته وی اول الفضل منكم او دې باندې تقریبا د ټولو تفاسیر اجماع ده چې دا آیات د ابوبکر مبارک دي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک دي ولا یا صلی الفضل منكم او قسم دې نه کوي یا کمې دې نه کوي اول الفضل منکم خاندان د فضل تاسو نه وسات او د پراخای او د مالدارای ایوتی اول القربا دا چې وردی کې خپل خپلوانو لا او غریبانو ماجرینو لا بلار د الله کې مستغ رشتدارو مو د مسجد یو او غریبو مو او مهاجرو مو والمهاجرين في سبيل الله هذين قسم مكوي وليعفو وليصفحو او مقدوا علي وليعفو ما في ديوكي ديتا ما في مطلب داري شاعت كم سشوي دي تير وقتي نو اغبت دي دزرن الريكي اغبت دي دزر بالكل دزرن الريكي عفو مطلب داري دا معافی مطلب دا چه اغا تیر غلطی اغا با بیا نیاده بیا با نیاده زمانگ اکتر دا چی چی چر تا چاس خبر را چی نوی معافی کوان اغا تای بس تاید ما معاف کرده پچه او سو رازی بیا تیری چی که گورت ها دا چل کرده تک تا ما معاف کرده خودکا یا او سو کالا پس تون بیا ہوئی تا گور اغا دا کولو کار کرده خوما دا بیا یادول یا په خلو یا په عمل دا معافی نه ده د معافی مطلب دا دی مفتي صاحب چارسدې مدظل له العالی تحفه د سهار کې د یو عالم خبره ذکر کړې ده چې الماضی لا یذکر الماضی لا یذکر ماضی به نه شي یادولی بس تیر ایر باقی روزگار تیری چپی تیری راتون کی چپی شمارا ابو مسعود یو عالم ذکر کرده سیر علام النبالا فا اوالا چه ابو مسعود دادا سی عالمو چه دو با مافا دیره کولی مافا بے کولی او چه با سر سبا دو کرل دو با سرست بیاوی چه اغا با خبره کولا شیر جی سبا خفا شوئے دبو تو الماضی لا یشکر بس بس ماضی خلق بیانے ہیں کچابو تا کنزل کری ورست بیت مافیو گفتا کہ حضرت گورم ما دبو تو الماضی لا یشکر بس بس داتے کے وجہ دیر ہوئی کہ الماضی لا یشکر کہ ماضی سک بیانے ہیں ناغا وفات سو چه وفات سو چه خوب کیولی دو وی ما فعل اللہ بکا یا ابا مسعود وی تا سر اللہ سو اکڑل وی ای بی مسعودا وی آغار تاوی وی چیزا اللہ ادرو لمزان تا وی ما تا او قتل وی ما تاوی چه ابو مسعود الماضی لا یسکر چه الماضی لا یسکر بس ماضی بیا خلق نیا دی اللہ تعالیٰ دی تو مگر حامو کی تی الماضی لا یسکر دلتا ہم دک قدنو والی آفو والی اسکو فرید بس والی آفو ما فیدو کی دیتا والی اسکو او مخد وارد دینا دیتا غلطینا و دبادینا یعنی بد بد دیو تا بیانو حلا تو حبونا یغفر اللہ لکم حلا تو حبونا چی اللہ در تر قیامت پر ازوئی چی الماضی لا یسکر حلا تو حبونا یغفر اللہ لکم ایسا از شوق نساتی حلا تو حبونا یا اللہ اشپلو دیتے ان کے تعواز کہے چی حل من مستغفرین فاغفر اللہ سوکشتے چی مورد مافیوکم یا اللہ من عجزان فقیران گناہگاران تاقبل کتاب تکینورو یا اللہ مغفرت بتمیم یا اللہ زمون در طول گناہونا معاف کریں یا اللہ زمون در طول شوق تشی اللہ زمون در معاف کریں یا اللہ زمون گناہونا دیر دیستا آف و دیر ازیاد ازاد یا اللہ زمون در مورو در پلار در رونو در خویندو در استازانو در اشتدارانو در طول مسلمانو یا اللہ طول گناہونا معاف کریں یا اللہ زمون در خلو گناہونا در وجنا فکم و پریشانو کی گرفتار ایو یا اللہ تقبل فضلو کا یا اللہ و گناہون زمون معاف کا یا اللہ اگر پریشانون و طول مسلمانان یا اللہ محفوظ کا یا الہ العالمین سے چاسی ضروریات یا اللہ کی اور لکولا کا حلا تحبونا یغفر اللہ لکم آئے مینہ نکوئی یا اللہ ماب کی تاصل ارا ابو بکر تکڑے بی بلا نحبو یغفر اللہ لنا ولنوئی زمنگا شوق دشی اللہ من معاف کی دا سے سڑو گلی پلوری والا تحمت لگولیو او لورو آغای آوازی حدا پیغمبر بی بیوا تو طول مومنان و موروا طول مومنان و موروا کدا پختانو که دا اللہ تراغلو پوی کپن که برا لمخ نگوری پوی کپن که او دا قرآن دا سے معاشر جوڑیو بس تیر تیر خبر ختم الماضی لا یسکر حلا تحبونا یغفر اللہ لکم حلا تحبونا یغفر اللہ لکم آیت آسفینا نکوئی شا اللہ تعالی ما فیو کتا آسا واللہ غفور رحیم اللہ تعالی رے بخنکا ان کے محروبان یر ذکر کئی یا اتومت لگا ان کتا یا کننا کسان ارمون المحسنات چاہی تومت لگی اپاک لمنو نا خبر ایمان دارو باندی الغافلات نا خبری بولگانی سادگانی شاید دنیا پا کسو کا تارو ڈوری نکوئی گی الغافلات تانوی رحم اللہ و تعالی ذکر کری دی خدا الغافلات امینس کے راوڑو دا امینس کے راوڑو ذکر دا زنانو دا لمن حفاظت او دا زنانو دا ایمان حفاظت دا پا غفلت باندی دی دا پا غفلت باندی دی کده زنانه لمن محفوظ پاتی کی گی باچه سمره پس نپوی گی و بولگای گی بس او دا چه با موبایل و پا کسو و کتارو و پا لانجو و پا انجینیرنگ و پا میڈیکل و پا دیشی زنو پا عرص چه پوی گی نو اللہ دی حفاظتو کی بیانو ندا حسن د لمن حفاظت او د ایمان حفاظت هغه په غفلت باندې ده ایمان به محفوظي او لمن به محفوظي لوینو په دنیا او آخرت فلانت کړي شي دي په دنیا او آخرت کې او دې لري عذاب لوی هاغه راز کې چې کوهای وکي په دی باندې چې به دای دل دای چې مقدم کړي ځکه خبره ده ته مات وا او لا سره دای او پیر دې پاغه باندې چې دی کول فدا قرض باندې پوره ور کی الله دې لرا بدل را دی بالکل مناسب کوم را دی د عمر سره مناسب ده او عالمون او دیو پوشی ان الله والحق المبین شیقینا الله تعالی دے الحق بالکل حق او مناسب المبین یعنی دا اللہ عرص حق تی قانون حق تے پیغمبر حق تے وعدہ حق دا قول حق دے الحق حق اللہ دے بالکل کرا المبین وعدہ دے المبین کار کون کے الخبیثات للخبیثین الخبیثات للخبیثین ظاہر کی خدا کاری چې پلی چې خزه پلی تو سړول لري او پلی تړي پلی تو خزولا مزنه واقع او تاریخ کوم آج کم دنو مشرکان هم د موحدینو په نکاح کې راغلي دي چې کله جوازو مخکې دارنګه کله کله یو نیک بیبي د بدکار سړي په نکاح کې راغلي وي یا د یو نیک سړي په نکاح کې یو بدکار راغلي وي اصل کې دلته مراد د الخبیثات نه ګنده خبرې او ګنده عادتونه دي طالب تا والا چې دي هدي کې عادت خصلتونه او خبرې مراد دي دا مؤنث دي چې دي او د مذکر کې خلق مراد دي مطلب پلی ذهن پلی تا خبره جوړی ګنده ذهن ګنده خبره جوړی او چې ذهن پاک وي نو پاکه خبره جوړی دوه کسان ودریږي یو ځای او هغه ته دوه کسان دلري نه وګوري نو د یو شرط تفسیر وی د بل بل شرط تفسیر وی دا تفسیره اصل کې د زړه ترجمانی وی ته چا خپل زړه پاکي دا پاکه تفسیر وکي او چې دا چا خپل زړه ګنده وی دا ګنده تفسیر وکي صفوان او عائشه هغه د کمدنو ولیدلې شو نو پلیز ذهن پلیز ته تفسیر وکړه د سلولی د دوی ذهن ګنده و نو پلیت خبره پلیت تصور هغه د هغه د خولې نه راول المرء یقیس علی نفسه پاک ذهنونو پاک خبره وکړي لکه ابو ایوب ام ایوب سووی اسامه سووی بریری سووی پاک خلقو پاک خبره وکړي دا اصل کې د خپل ذهن ترجمانی ده بس فال خبیثات للخبیثین فلیت ادتونا و فلیت خبری ده پار ده گنده او دی که خذوی کسری فال خبیثونا او گنده خلق ده پار ده پلیت و ادتونو او ده پار ده پلیت و گنده و کارونو دی فال طعیبات و لطعیبین او پاک ادتونا او پاک خبری ده پار ده پاکانو دی وطعیبون او پاکان ده پار ده پاکو خبرو او ده پاکو عدتونو اولائی که مبرعون مما یقولون اولائی که ویسا شیخ سبرایم اللہ تعالیٰ فرمائل اولائی که دا صفان زمنگرور او دا عیش زمنگمور مبرعون مما یقولون ده بلکل پاک تی تاغینا چلیه وی مبرعونا بالکل پاک تی داغنا چی دیئے وی اللہ والا پاکی بیان کرن زن خلق صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ذکر کئی شاغت کم دنو داکار کڑے ذکر نہ دیں شاغو عینینو خدا خبر غلط را دا خبر غلط را یا ورز داغ بی بی رالا او نبی علیہ السلام تا شکایتو کو نبی علیہ السلام تا اوی وی صفوان سار وقتی نه پاسی تاجود له نه پاسی نا وقت پاسی او دوی می وته وی وی دی ما نه پلی روجو ته نه پری روجا را باندې ما ته ای نه پلی روجو ته می نه پری نبی علیہ السلام صفوان را وغوښتو وته صفوان دا سوی وی دا وی دی چې وقتی نه پاسی اور ته نبی علیہ السلام ز ټول ورځ ذمہ داری وکما او خوانو باندې دا کوم دا وکما نس بیا ز پاسه دې څه مسار زبر په وسونو موږ لپاسم نشپې نشم پاسه ز سترم بیرو نبی علیہ السلام دې دا خوکه خبره کوي ته دې دا وسیره ز سترلې نسوم په پاتې په بل دا وې چې نه پری روجو ته مینه پری دی نو زه به خود نه پری دم نه پری روجو ته جزا لکم او زما چې کمنو ځوانې ما زما ضرورت درځي راشي ادا چې کمنو روجي زه د شپې ستړم کله کله جماعت اوسګار نشم ادا چې کمنو درځي روجي هسه به دا روجنی نبی علیہ السلام ته خبره ایمانا په خبره ایمانا نو صفان څنګه ویني نو خزنه په روجو ته نه بریږي اولائک مبرهون مما یقولون دا غلک چې مبرهون مما یقولون پاک دي مما دا غنا چې دی وی دای لرا بخنه دا اوری دو فایده من اوری دو قیزت من یا ایو الذین آمنو لا تدخلو بیوتن تا استادی مومنانو تا المبادیات استبا دا او دروازه دا فحشا بنده که دا او دروازه دا جه کمدنو دا فحشا بنده که چه منافق در تهمت زای مقام الاو نشی مخی در آغا فحشا علاجو شا واقع وا اوز در آغا فحشا علاج ذکر کئی که متوقع اصنا چه راشی صد دی باب دروازه بنده که یعنی منافق و شیطان موقع گوری موقع گوری داغی و دروازی دی دا پاشا و دروازی دی ناغا و دروازی آغا چه کمدنو بنده که اول دروازا دا و اعمال آداب السبا شیل قرآن رحمه اللہ تعالی شیل قرآن رحمه اللہ کل راو آداب ذکر کی ناغیر پسید ذکر کی ویمان آداب بیاد الاداب او سمان باشا من آداب بیاد الاداب شدا آداب پچا کرالل ماد فاشاونا آغا بالکل محفوظ شو فاشاونا او دبی آیتوبونونا محفوظ شو ادب اول اولانه دروازه هغه د کمدنو اختلاط ته د زنانو سره د زنانو سره اختلاط اجنبيات سره ورادو زنانو سره یو کمره کې کیناستل په یو دکان کې نوکری کول په یو بس کې کلندری کول په یو جیاز کې کلندری کول په یو اسپتال کې نوکری کول په یو سکول کې تیچنگ کول په یو تانا کې باغی که چه کمدنو آغی سرکی ناستل په یو کچرای کې په یو پارلیمنت کې د زنانو سره کېناستل مخلوط معاشره دا اختلاط چې کم دنو د بی حیاتوب جاړه ده یورپ کې چې بربادی راغلی ده دا او خلق کارکی نه آزاد رحمه الله یو ځای کې ذکر کړی دی وی یورپ کې احسانات نه یورپ کے عیوب پر پردہ ڈالا ہے یورپ کے احسانات نے یورپ کے عیوب پر پردہ ڈالا ہے وہ یورپ کے سے کم زناور توب دے نہ آچا زمالم نے سوک خبریں کی ہاو زناور دی نہ تجزیہ گاران لکھی چھے پو یورپ کے صفحہ ساتھ دے دا جوړ شوی دی د دینا چې ښځې او نر په یو دفتر کې کار شروع کړو چې په یو دفتر کې هغې کار شروع کړو چې یو دفتر کې هم سړی هم ښځه دا د کمنو مخلوط سکولونه مخلوط تعلیمونه اوس خو اتاړو څوک ګناه نه وي او دارنګې د کمنو کلندرای د جنکو په بسونو کې په جیازونو کې او کدا توای نوې مولا د ترقای پلار کې رکاوټ ته د ترقای پلار کې رکاوټ ته ولید د خزو ځان له هسپتال نشو کېدی ولید د خزو ځان له کمندونو د ضرورت نشو پوره کېدلې چې دای د کمندونو خامخا سړې برازي او دی سره به چې کمونو سړی وي سړو ته دی سړی ټیچین کوي او ښو ته دی ښځې کوي مجیناکو ته سړی لګیا دی او دارنګې جین چې دا نو هغه سړو ته لګیا ده هلکانو ته او یره پلان کې دی لکچرره دلی ولور ډېره کابله ده نو ته وبانو ور په خوله کې وړي نو دا لګیا دا د فساد جړه ده فساد جړه اوس چې دا خبرې کوي وای مخلوط معاشره وای معاشري کی تبدیلی میں رکاوټ ہے عمرانیات 11ویں جمعات کے لیے د 11ویں جمعات اردو کتاب باب عمرانیات باغی کی خصپالی کے لیے معاشره کی تبدیلی میں رکاوٹ ہے من معاشره تبدیل غواړو پای کی دیوالو نه دي نمبر 1 مذہب نمبر 1 مذہب ا مثال موي پېږه چې من معاشره بدلول غواړو نو من وایو چې لکه زنانه ملکه کام کرے شان ابشانه چې ډډي وبږي شان ابشانه خدغه مطلب د چې یو بل سره سمږي پس دا چې کمندونو کارو کی اوګا پوګا ایک گاڑی کې دو پئیه هغه چې کمندونو کارو کی دوی مذهب وای چې دا ناجایز دی په وګور رکاوټ شو چې موږ د معیشت باره کې خبرو چې ما نور کومونه سره چلیدل غواړي نو مذهب وای چې سود آرام دی نو وګورې موږ نشو چلیدې غیر کومونه سره او ګوره مذهب رکاوټ شو دا مونږ ته وي رکاوټونه دي اسلام د دوی په ترقای کې د دوی په بې عزتۍ کې او د دوی په غلامۍ کې رکاوټ دی رکاوټ دی پرتوګ وباسي خو اسلام وته اغوستی اسلام وای مو وباسه دا پرتوګ دی او دی وباسي مې بې عزت کوي او دی بې عزت کوي دی ځان لالا غلام کوي و دا د مخلوط معاشره نه منه ده دا قرآن کریم یو جزئیه ذکر کی خو د بل کمرې ته بی اجازه ته مزه ورکه سره بی بی ناشته ته څنګه بی اجازه ته دی دبل کوټ ته بی اجازه ته مزه کاغذ سره بی بی ناشته پچې تک لا غو خواته زی دار چا بیٹکونه نو پچې ملما به راته نو به راځه کول مون کر بکینو هاي وزنانه او تر تک به بکینه است دانه چې اجازه تو کې نبی راځه نه پاپا لارو کی زیبه برابر کی که نبیان قولی اصی نجی تو بی اجازه تور شی او ناری نه پا کور کی نوی مستا به اختلاط ده زنان سر رشی او دا جایز نو نبی علیہ السلام پاک فرمائیلو چی علک و جنه یوزای شو پا یواز زای که زان لشو رو درم شیطان ده درم شیطان ده یا ایو لذین آمنو دا ولا نه دروازه بند ولا اختلاط ختم کرو یا ای الذین آمنو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم ای ایمان والو لا تدخلوا بیوتا مدن کیږي چې کوم نو کورونو تا غیر بیوتکم چې نو کورونو تاسو حتا تسانسو وتسلموا علی الها تر دې پورې چې تاسو کوم نو تستانیسو تاسو پی جنگلو پی خفلا یعنی اجازت واخلی فر را معنی القرآن کی معنی کی حتی تستعزینو حتی تستانیسو یعنی حتی تستانیسو تستعزینو تردیدی اجازت خواڑی تاسو حتی تستانیسو تردیدی تاسو پی جنگلو پی خفلا یعنی اجازت خواڑی فر را زکا معنی کی چه دا پی جنگلو پی اجازت راضی و تو سلیمو علی آلیا او تاو چکم دنو سلامو کئی تاسو علی آلیا پاگو سیدون کدا قربان دی پاگی بانی تاو سلامو کئی دار اجازت نمخ کی و تو سلیمو علی آلیا دام دی اجازت طریقہ وا لگا حدیث کی دری سلام راگلی دی دری سلام راگلی دی ام عمر رضی اللہ تعالیٰ نو او موسی شریف رضی اللہ تعالی عنہ ته وی ویراث بیا می در سره کار دی کار می در سره هغه راغی نو سلام یو کو السلام علیکم بیا وی السلام علیکم بیا وی السلام علیکم هغه ول جواب ورنکو او موسی واپس لاړو عمر رضی اللہ تعالی عنہ لیدو بیا چر اوت یا موسی تا تمانو ویلی چرا شا او ته حضرت زو خوراق لهم بیمار دریز علی سلامو کو پس جواب رانه غیر نظر آلم عمر وطوی دارا تل پکی رکم دینا واپس تل پکی کم دینا او ایمان نبی علی سلام نوری دلی دی چه دریز علی سلامو که اجازتو غاڑی بیا چاونو کرن رازا بیا رازا مختانه سے چل گئی یوز علی آوازو کی چونشی نو بل زلی ور للتا ور کی آوازو کی چی بیاو مونشی آنو ور کی وردن نشی و غزار و سرم سکی و علاکا ناو ریوی ستار دی اجازت تا مطلب چو چی تا وردن نشوی او بیا چی کمدنو کلا کلا لاستا چپل آوازی دزر دزر دزر دزر دزر دزر او علمان وی دا موبایلوم دق کلی دا پردی کور ور تا کولی پردی کور ور تا کولی نو با دریز علی شرنگ مولا تلال دریز علی نو بس بیا تنگاول مکوا چی بیا ور تلاگی دلی ما یو زلی بیان کو یو ملگیری ما تا موبایل اوس خود خیر سر شکر دی بندی راغی که چه کمدنو بلا مبالغا شپیسه مسکال راغلی دی یو نمبر نا شپیسه ایلا بیلا لکا دوم رو نا شپیسه سو شیده کنا نو لکا سو ضرورت شو انسان د دې سنور ضرورت نشته کله ستا ټلیفون ته راستې आवाज او بیا لکه څنګه چې دې کې اختیار دی ورکی چې ستا خو خلا کولاوي کولاو کا کزي ولا ورته کې دی مذهب اختیار دی اختیار دی ضروری نه ده ستا به کور کاری ته بس ضروری امر کې ضروری نه چې تلړ شي ستا کور ور دی کولاوي کولاوي کا کنه کولاوي مکول موبایل هم دک کشان اوچتا ہے اوچت کا کنو اوچتا ہے موچتا تو ہم علمہ سر ضروری خبر ہے کہ مس روپے ہو گرد بل بدا کرنا را دن نشی می اوچتا ہے اوچت کا کنو اوچتا ہے موچتا ہے دا اوچتول تبرع ده دا واجب نه دي تبرع ده دا تبرعاتو کی جبر نی تبرعاتو کی گلوم نی چې بیا لکه مارن کړه ته چا رنګ نو اوچتای دا پکې نشته اوچتای اوچت کا کنو اوچتای مو اوچتو حق د مفتی صاحب چار صدې مدذل ولعلی فرمایي وی د انسان د دل ازاره د پاره ډیر سيزونه وی یو تنه موبایل صدارت دل ازاره د پاره یو شیز راوته دي بس نه چا څو ګوري نه څو ګوري بس غراړي غراړي بس هغه ورته وی دا واپس کېدل پکې د کم ځای نو پیدا ما د نبی علی السلام نو وی نبی علی السلام نو می سکړو اورې دلیو هغه ورته نبی علی السلام کله ویلي دی ګوار اوړه که ګواني نو درو ته شاټ کو نیو ته په نبی علی السلام درو وای دوری بدن او چتوم بیا او موسی یو ځای تلړو الکه مال وسو ګوایو نه کیرا ما ته عمر داسې ویلی دی دا خو ما ورې دلی اوس بل کس پکار دی چې دوه کس وې چې او لگا یو ملګری سره کپ لګو ابن او ته ټینګا وا ملګری یو بل سره کپ لګي ابل ورته وی ورازه زہ سره ګوایو کوم مام داد نبی علیہ السلام نو ورېدلې هایلل ګوایو کړه عمر ځان سره راجو کو موسی ته وی پتا بد ګمانه نو ما کومای ته تلګ دا سره خلکو کې وګرځي چې عمر بغیر د ګوانه دلیل حدیث نه قبلې نبی علیہ السلام خبره بغیر د ګوانه نه قبلې اسنه چې منافقان په نبی علیہ السلام دروغ جوړ کی چې بیا به یریږي نو دروغ ونه جوړي دا هغه وخت نه کومنه دا غزا لګاو حفاظت ته ده حدیثو ده حدیثو حفاظت ته حدریز علی چوویل شو بس بیا واپس ده واتو سلیمو علا علیام او سلامو کی تاسو علا علیام او سیدن کو دیبانی دالکم خیر لکم دادا بہتر و فائدہ منستاز دپارا دادا دا هر حکم سرام ورسرہ دے کمدنو دا ترغیب دپارا فائدہ ذکر کئی زکر انسان لالچی دے وی دی کې ډېر ګټه ده بس د عزت حفاظت ته د لمن حفاظت ته دا به تر رساله لپاره لعلکم تذکرون کې دې سي تاسو نصیحت قبول کړئ فایلم تجدو فی آدم کتا سو نموند په دې کې او تان فلا تدخلوا نمدن نه کې دیتا پر بیا ورته نه کې گئی ما فلا تدخلوا نمدن نه کې دیتا حتا ير ناری نه بکور کې سوق نشته په بیا مدن نه کېګه بالکل فایل لم تجدو فیا دا به نو وای شهر اغا نشته خا ما ته وی شهر داو کا اوسو خپل شته نه زبدر شمنو به نه نه فناری نه نشته مزه بس فایل لم تجدو فیا نو که تاسو نو مونږ به کې او تان فلا تدخلوا مدن نه کې وی دیتا حتا اذن لکم تر دې اجازه ملا اجازه درکړی چې تاسو تا وین قیل تذکر نو ویل شو ارجو زئی بل ټیم راشي اوس نکیږي وای ان قیلا لکم ارجو او کو ویل جدا اوس چې واپس شي فرجو نو واپس شي واس کالکم دا ډیره د پاکه خبره ستاسو لپاره چې دا غدا بیا ور کی ولاړی او خبره کای انور سکای نو بیا ود لمن غند شي واس کالکم بیا فائدہ راوړه واپس شه دا د فائدہ اس کالکم فائدہ مند اسکالکم دا ډیره د پاکه خبره ستاسو لپاره او الله پامل ستاسو دی پویا والله بما تعملون علیم الله له پامل ستاسو پویا لیس علیکم جناون دا د دغه حکم متعلق ذکر کئ زنه داسې کمری وی کورونه وی چای کې زنانه نو اوسیږي تاکه انتظار غوا دا رنګ چې کمونو هوټل له سرای دا پای کې سوکوینا یا روان کندر دی او خلک تقاضو له استعمالي پای کې چې کندرو د اسوک نه سوک نه وي هغه کې ور ډبول تاجت ور ډبول تاجت نشته بیا لیس علیکم جنام نشره په تاسو باندې ګنا هان تاسو قلوب یوتن داجت نشی تاسو داس کم روتا خیر مسکونت بیا شنو وی دا اسوک نه فیا متعلقم چې په دې کې سامان تاسو فائدہ تاسو وی فائده وی فی آمتا لکم واللہ یعلم ما تبدون و ما تکتمون اللہ پوئی کی پاگا چکویتا اخکار کویتا سو او پاگا بانی تپٹویتا سو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم تا دویم حکم ذکر کئی دویم ادب غض الابصار للرجال غض الابصار للرجال نارینو د پاره د نظر خطا کول د نظر خطا کول چې کله د اختلاط نه منو شو او د پردي کور ته د تلو نه منو شو نو شیطان دې ما دروازه کلاوي شاید نظر غلط استعمال لې چې زنانه چرته په ضرورت راوځي په ضرورت راوځي حالکانو ته وسوسه اچي چې تاسو کم نه نو دې زنانو ته وګورئ فرادو زنانو ته اجنبيات ته هغه د کم نه نو نظر وکړي نو بیا مرضیان لکان او چې کمونو د چوټای په ټایم کې په لارو کې ولاړي د سکول د چوټای ټایم کې به ولاړي یا مازیګری کې به ولاړي یاره زنانه به تېرېږي نالګیاوي او پردو زنانو ته هغه ګوري نو دا د شیطان دویمه حربه وه چې هلکانو ته وسوسه اچي چې تاسو چې کمدنو جنکو ته وګورئ اجنبیاتو ته چې کمدنو وګورئ قرآن کریم دا بندي غض الابصار للرجال زنو روایتونو کې راځي ان نظر سام مسموم من ثیام ابلیس نظر چې دی دا یو زاری لغش دی د غشو د شیطان نه د غشو د شیطان نه یو زاری لغش دی نبی علیہ السلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل یا علی لکا النظرۃ الاولی لا تتبع النظرۃ النظرا فإن لک الاولی کہ اتفاقی پلار روان دی او اتفاقی طور دی په زنانه نظر لگی نو نظر کتا کا ورپسی بل ملگو دوباره مو گورا نا نبی علیہ السلام نئی فرمائے لیدا ویزکا نبی علیہ السلام اوائی لکا نظرت الاولا اول در تماف تی اول ماف تی غیر اختیاری شوی دی و دوباره جی کمدنو مو گورا بیا دوباره مو گورا اجنبیاتو تا قتل حرام اجنبیاتو تا قرآن کریم سڑو تا حکمو کو امام زاہبی کبائر کے ذکر کئی کل الحوادث مبدؤها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر کل الحوادث مبدؤها من النظر ہر یو فتنہ چلا بعد نظر نہ پیدا کیگی نظر نہ پیدا کیگی نظر فٹورا والی او بس بیا پزڑو سوچ کئی حافظ رو سوچ کئی تو تصورات چه کمدنو آغا غلطی گی آغا و سر غلط شی او خراب شی کل الحوادث مبدوا من النظری و معظم النار من مستصغر شرری غلط اور چه ده تا ده وڑو کی تیلی نلگی ده وڑو کی تیلی نلگی فی اصر مقلتاو ما زر محجتاو لا مرحبن بی سرور جا بی ضرری ویده دا خپل سرگا خوشالی او زده و روح تبا کئی یا سر و مقلتاو ما زر و محجتاو زده تبا کئی او صرف سرگا خوشالی زکا اجنبیاتو تا او اماردو تا قتلو کی صرف دسترگ لذت تی بس چسترگی لخوان ورکی و معظم النار من مستصغر شرری او یا سر و مقلتاو ما زر محجتاو لا مرحبا بی سروری جا بی ضرری وی آغا خوشحالی دی غر کشی چا غزان سر غمون روڑی دا نظر دی پا غم اختا کئی دا نظر چی دی غلط نو دا دی پا غم بانده اختا کئی کم نظرتن فتکت فی قلب صاحبها کم نظرت فتکت فی قلب صاحبیا فتکت سیامی بلا قوس ولا وطری زن نظرون دا سی حمله کئی لکا غش چی ولی لکا غش چی کمدنو آغا ولی فتکت فی قلب صاحبیا فتکت سیامی بلا قوس ولا وطری والمرء ما دام ذاين يقلبها في عين الغير موقوف على الخطر فکر سړی سترګور شي بیا په خلک بدګمانه کوي بدګمانه په کوي خدا نظر حفاظت هغه دې کمندو ضروري وو نظر حفاظت او د دې حلاوت چې دې نو هغه ډیر دی حلاوت ډیر دی او ډیره فائدې دي قران کریم هغه ته اسکاټی کی سره اشاره کړی ده ځنې خلق د قران کریم د نص په مقابله کې خپل خواهشات په سواری وي ناغي مخترع مصالح جوړي پیر وې زمونږه مجبوری وي مې یو دفتر کې نسو دا چې کمدنو د نس مقابله کې دا خبرې کار نه کوي مخترا او مصالح د ځان نه جوړ کی او هغې باندې د کمدنو احکامات بنا کوي احکامات پې نه بنا کېږي چې په کم ځای کې ستا د نظر حفاظت نه کېده نو په هغه ځای کې روزي مه ګټه که نه بل ځای ته لاړ شه آغا تنخوا سلح لی بس بل زی تلار شا پلی تنخوا بانی روزی خو ضروری نه ده دکانو که زان لی زان لی ده امرو دو گاڑیو لگوا ها خرسوا زان لی پکوڑی خرسوا زلوبای کوا پدا خواهشاتی پا مسالح و مختراعو چه زان نه مسالح جوڑ کی باقی احکامات نه بدلیگی پاغی ده کمدنو احکامات نبدلیدی اوزن دا وی دا اللہ پیدا کردی دی آنو خکولی دی دی دا وجه نا چه کمدنو و تا قتل غواری دا اللہ قدرتونه پی چه کمدنو سڑه معلوم کی قدرتونه اوزنو زان لیا ویات راوڑه دی آغا دا عبدالرحمن بابا شیر دے پاغی قرآن منسوخ کئی چه نظر که دے صاحب نوی عبدالرحمن نخکولی مخت پکتو کی گناہ نشتا اول خواهدہ خبره دا چه صدا سی لگیای ندا با قسمی خبرو کو جستا په نظر که ایشتا دیم خبره دا دیم اولنی مخاطب آغا سوک تی صحابه اکرام نبی علیہ السلام ته چې وی قل للمؤمنین دا مؤمنان سوکو صحابه کرامو او د صحابه په نظر کې ایبو صحابه ته ځان ته وګوره بیا صحابه ته وګوره چې دا حکم هغه ته شوی دی نو ته کم کو جای ته چې کمندنو کم کو جای او دی وی زب کې وی قدرتونه وګورم قدرتونه قرآن ته وی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت اوخ کی وی قدرت وګوره ته قدرتونو په ځای کې خو الله دا نه دی ویلي چې افلا ينظرون الى الصور الحسنه تاسو خلق مخونو ته نه ګورئ هغه ته وګورئ کنه دا په کې نه دی ویلي چې الله رب العزت ویلي چې قولوا لکانو ته وګوره او قولوا جنکو ته وګوره دا خو نه دی ویلي قرآن کریم دام ندی ویلی وی زنانو تا بس مو گورا هایی که خلی و بدرنگ نیشتا خل المؤمنین آیا غزو من افساریم تانویر ایمو اللہ و تعالی وی وی محقق همه بینت اندر ابل که در خوب رویا چونی چگل محقق همه بینت اندر ابل که در خوب رویا چینو چگل ویچی او سڑے ہوئی زب اخکلو مخونو کی چه کم دنو قدرتو نا گورم ویچی دے دا اللہ قدرتو نا گوری نو په اوخ کې داغې نه زیات دي او پاتی کې چې کمدنو داغې نه څه دي زیات دي او کور کې میخه وګوره چې تک کتوره ده او تک سپین پاتې څه کېږي را وځي په هغه میخه کې ولې قدرت نه ګورې چې ته چې کمدنو لګیای او زه په هغې کې قدرتونه ګورم نو دا په دې باندې او ځینې په کې دا ووایي وایي د مخ پرده خو نشته وی مخ تا خو قتل جایز دی در صحابه خیلی بربنده وی چه دا مخ نیشتا نده کم جایده دا ولی ای بربند گرده دل دا دا بیوقوف سڑی خبری وی یاو حجاب وی یاو سطر وی دا زن نمسلی دی ولی که پرده چه دا نو چه دا مخ نیده دا کم جایده تا چه کم جایده وی دا مخ پرده نیشته داغی مطلب دی احکاماتو که با مخ کارا کئی لکه دا پردی مساله دا موز مساله نالا نو موز که با مخ تا کئی کارا کئی که دا نکا مساله وی نواسه نچه که پردی جنه بانده آوو کی فاغی که با مخ کارا کئی دارنگی دا گواه مساله وی او گواه کولی یا پا یو خدا دعوه شوی دا رای که با مخ کارا کئی دکه این احکاماتو مسلی وی حاج کمدنو ده خواهشاتو مسئلی دی نو ده وی نه ده خوکورا وی مخ داغا پکی نیشتی چه ده مخ نینو ده کم دهرالا بیا صحابه بربند کردی دلو قل المؤمنین آیا غزو من افسارم هوای مؤمنانو تا قل المؤمنین اولنه اهمیت قل اللام نبی علیہ السلام تو ایتو اتو آیا دیم للمؤمنین یعنی لی ایمان تقاضا دا دا نظر حفاظت دا ایمان تقاضا دا یا غزو من افسارهم خکاتا دی کی نظرون اقبل یا غزو امر دی لام تی حضب شوی دا زکر قل لاغل دی مخی تی کل امر حاضر راشی اور پسی امر بالام راشی دا امر بالام نلام حضب کی گی مخی تی امر حاضر راغل وی اور پسی نبی علام حضب کی گی یا غزو من افسارم خکات علی کی خپل نظرونا من افسارم نظر ستا بنو گوری وی نظر دی زن خکات کی ستا بنو گوری یا اجنبیاتو تا پردو زنانو تا کم زنانه سره چی نکا کی گی حقی تا بنو گوری حقی تا بنو گوری نمین افتواریم دویم ندک زنانو فتوانو تا زنانو فتوانو تا قتل حرام دی جنکو فتوانو تا کاب و بورد باندی وی او کاب و موبایل کی وی ناغی تا بنو گوری دارنگی دا اجنبیی لاش تا قتل شمڑوی نو لاش تا قتل حرام دی دویم اماردو تا کم حلکان چه زید فتنی وی واغی تا هم قتل ناجائز دی درم سانیماگانو تا او فلمونو تا ڈرامو تا قتل حرام دی دا حرام دی بل عشقیہ ڈائجست تی آغا ڈائجستی او ناولی شاہ پزڑی که چه کمدنو فتنہ پیدا کئی نو آغا ناولی او ڈائجستی قتل حرام دی دارنگی دو دنیا دارو بانگلو تا او دنیا تا دو دنیا سیزونو خواہشاتو تا د هیرس په طریقه قتل حرام دي لا تمدن عينيك لا تمدن عينيك ناغي تم ګورا صدا د نظر حفاظت ته دیو نظر دې محفوظ کا بیا دې ایمان ته وګورا او بیا دې کمندنو خپل عبادت ته وګورا شیخوانو پاکي په کې پیدا کیږي او کنه وَيَعْفَذُوا فُرُوجَهُمْ او دی ساتی فروجهم نظرون اخفل دیور پسی راوڑو کده نظر حفاظت تیونه کنو بربن باشی وَيَعْفَذُوا فُرُوجَهُمْ او دی ساتی خفل عزتونا اندامونو دیو ساتی یو دی غلط زائی دی استعمال نا اندامونو دی غلط زائی که نی استعمالی دویم قرآن مجید مخیم میلیو نور زائنو کم والذین آم لفروجیم حافظون چلی دخل و عزتون حفاظت کئی نوی احفظو فروجام دویم اندامون دیو ساتی دخکارا کولو نا خکارا کئی دینا اگر کسوک دکتلو ورطنوی او زردان لخبر دا غسل کئی وغیرہ واسه دې نه کار کوي اگر که څوک د قتل نه وي درې وایا فذو فروجهم او د ساتي خپل فرجونه هغه دې کمندنو د بل د قتل نه شبل ورته وګوري خداګې نه دې حفاظت وکي وایا فذو فروجهم او د ساتي خپل عزتونه ذالک اسکالهم تدی حکم احتمام بل ذالک اسکالهم دار پاکا خبر دید پارا بدی و پاک شی ان اللہ خبیرم بما اسنون اسکالهم تسکیه و دراشی او نفس پر پاک شی دار تسکیه سی زننی ذالک اسکالهم دار جکم در پاکا خبر دید پارا ان الله خبير بما يصنعون دایو سره راوړو تعمیل ته ترغیب که خلاف ورزی دی وکړه سزا به درکو معلومه شو د نظر حفاظت فرض دی او ضروری دی او چې نظر حفاظت نه کوي نو سزا ولور کیږي خدا دې کم دنو مرتکب د کبیره دی ان الله خبير بما يصنعون یقینا الله را خبردار پکار دی باندې ان الله خبير الله درته ګوري نو کته چې کمندنو په پټ ځای کې باندې نظر کوي الله دې ویني نه الله خو دې ویني کنه ان الله خبير بما يصنعون او بیا په روزه کې باندې نظر کوي استاد روزي او بیا څه فائدې وي ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات درهم حكم غزو الابصار للنساء زنانو دپاره نظرونو حفاظت دی دپاره جزار آورو دا کله کله زنانه دا خیالی چه سڑی با حفاظت کئی دا نظرو خلاکا منگ دپاره نیشتے منگ تا بنو گوری خو منگ لکتلر چا تسری جایی دی دا تنبی پا اوت که طول دنیا لی دلی او چر دا بازار تلار چی سڑی با اس نی لی دلی او دی با پیوستر که بازن طول دنیا لی دلی ار چا تا گوری زنانو د پاروم قتل حرام دي اگر که سړی ورته نه ګوري هم سړی ورته نه ګوري هم د دې زنانو لا د دې زنانو دا کیالي چې دا کله سړی د ته ګوري نو به ته نه ګوري او کله د ته نه ګوري بیا وته ګوره نو کله په دیوالو بریږي سړو ته تماشا کوي کله چې کمندنو یو طریقې سره کله بلې طریقې سره دا ناجایز دي د زنانو د پاروم د نظر حفاظت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام و سره بیان وی او عبد الله ابن مکتوم راغې بلون صحابی او هغه راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیته وی احتجبا دوړ پردو کې ګنلری شي نبی علیہ السلام ته بی بی وی الیس هو ما یا رسول الله ول دې لوندنه چه تا منگ دوائی چه پردو کئی نبی علیه صلاة و سلام ورته او فرمایل افا آمی آوانی انتو ما ولی تاسو لڑندی ای چه تاسو لڑندی ای دا قتل چه کمدنو پردو سڑو تا دا زنانو لوم حرام دی چه دی چه کمدنو دانه چه تماشی کئی دی وقل المؤمنات یغزون من افسواره انا وقل للمؤمنات او وای مومنانو زنانو تا خدا دی کی نظرون اخپل یعنی پردو سڑو تا دی نگوری کم سڑی سره چی نکا کی گی آغا تا دی نگوری آغا تا دی گوری نا دارنگی دوین داغی پتوانو تا دیم نگوری داغی لاش تا کتلم جایز ندی چی مرشی دا نه چې وای خور لاړم وای دا چې خپل پروتو دا دار به کې کمره ایست دا چې دا چې خپل پروتو وای زما چې یو نظر وینم وزر لاړه شما چې یو نظر سکما وینم بیا برانه کټو چت کی کټ پرانه چت کی تا دا چاوي چې ته تماشو لدا دا ناجایز یو حرام دی دا رنګ فټوانو ته قتل حرام دی اپرادو سړو اگر کا خبرو نه کوي او که کرکټ کوي نو حرام ني پردو سړو ته قتل ناجایز دارنګي فلمونه ډرامي سنیماګاني ډایجست زنانه ډيري ګوري جنا کوي ټیم پاس کوي کارینا مور سره خود خدای د پاره ټک نه کوي سکولې جنا یې تاکوم نه کوي اوس خو موبایلو ته پرتی او یا ډایجستو ته پرتی ډایجستو ځای موبایل واغست موبایلو ته پرتی په خوا به ډایجستو ته اخبار جهان ته پرتی وي پاګی کې به ټیم پاس کو اوس په موبایلو ټیم پاس کوي خدا حرام دی یعذون من افصارهن او دارنګه هغه زنانا شاغه د کمدنو کافر زنانوی او هغه د زنانو خبرې بل چاته کوي دا غي نه دیم پردو دا دغه زنانا نه دیم پردو هغه درې ځان نه کوي شاهد خلکو خبرې بهر کوي یاذون من افصارهن کاته دې کی نظرونه خپل وایا فز نه فروجاونه او ساتي دې خپل عزتونه خپل شرمګاونه دې ساتي او نه دخکاره کې خپل خاص الله ما زواره م نه مګراغه چېکاره وي د دی نه قدرتی پټی دی نه شي نو لکه چیل لپاره به بل چیل ګوري د بورقې د پاسه به بله بور کوي د سینډل لپاسه به بل شي سینډللي د جرابې د پاسه او بله جرابوي د دا نه پټېږي که نه د زنانه دا صدر چې دی د دا یو خاص دی نو هغې صدر له به بیابل ګوري بلله به بیابل ګوري تسلسل فی صدرونه به راځي ما زارم نه دا مطلب تا ذکر ویژه دینا الا ما زارم نه مگر ذکر ویژه دینا والی حضرت نا به کومرینا اور आवाज چي دوپټه خپل خمار دوپټه یو جلباب دی او یو خمار دی جلباب چې زنانه د کور نه بهر وځي دومره غټ صادر چې ټول بدن ولا پټ کی لکه بورقا یا صادر چې ټول بدن ولا پټ کی هغه ته جلباب وي جلباب وي هغه صورت احزاب کې دی یودنینا علیهن من جلابیبهن دویم خمار دوپټه ده خمار درنه دوپټه ده چې په هغې سره سر ګریوان د دې پټ وي دا که په کور کې دا چې په کور کې جلباب چې بهر وځي او خمار چې په کور کې وي دا اسماء رضی الله تعالی عنها لویا شي وا دوپټه لگا نارای وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل زمون جنا کای چې بالغ شي هغه بیا چې کمدنو دا سر دوپټه نه پسارای پایی کې سرخ کاری پیخته پا که کاری ده زنانه پا کور که سر پتاول فرض دی بری بان زن زنانه پا کور که بلکل سر توری گردی بلکل سر توری دا حرام نی ناجایز دی دا گناه دی عذاب دی بری بان دی نو خمار دو پتد رانا خمر پتی دلو تا وی چرده سر و گریوان دا پی پٹ وی دا پاغی بانی پٹی گی والی ازرم نا بی خمور ہن دا پا کور کی نچی بیاج کمدنو پا کلاس کی ناستی پی ولی تاسو مدرسه کی ویلر کی دی سر ندو پٹی استازانی و تاوی لیکچر آراتی لر کوی دو پٹی دی سر ند دا چو تاوی چی تا مسلمان کی اندوا چو مسلمان تاوی والی ازرم نا بی خمور ہن علاجوی بی دا دا باہر وصلو خبرنا دا پا کور کی دا نو پرس که سکولو دا دی کور دی کمرا طولی پا کی جنا کئی دی پا سر پا ٹاول پی فرز دی چه پا خپل کور کی فرزو نو بارو لی چه کمدنو دا سر کلاوی والی حضرم ناوی خمور این نا هور آوالی چه درنی دو پا دیخ پلی حلا جوی بی این نا پا گریوانو نو خپلو باندی والی حضین زینت آون نا آونه دی خارکی سخایس پل والی خایز دی نخارکی شملہ اخکارشی، خیرت اخکارشی، حلہ لبولتین، نامخ اخکارشی، ولا ازدین زینتا اوننا، حوند اخکارکی اخفل خواهش، حلہ لبولتین، مگر اخفلو مردونو تا، حویا اخفلو پلارانو تا، کل آغی پا مخی، آغا جا کمدنو مخ اخکارشو، یا جا کمدنو اخفی اخکارشو، لاسون اخکارشو، خیر دی، حو آبائی اننا، یا پلارانو تا، حویا اسخرانو تا، او یا ابنائی نازامن اخفلو تا او ابنائی بولتی نایا بنزو تا چه بنزی دی دخاون زامن یعنی بنزی او ابنائی نا یا بنزو تا یا رون اخفلو تا یا رویرونو تا او یا خوریونو تا او نسائی نایا مسلمانانو زنانو تا کدی تا اخکارشی خیر دی چه مخ اخکارشی لاس اخکارشی دو بطه اخکارشی نخکار دیشی دو نورو نوی پتایی او نسائینا او ما ملکت ایمانو اننا پا دی آیات دی که ده ترزیه نیشته پا دی که ده مامازوی نیشته پا دی که ده پپوزوی نیشته پا دی که ده ماسیزوی نیشته ده مامازوی نیشته ده پپوزوی نیشته دارنگه ده ترزیه نیشته ورطره ده کمدنو ده ماسیزوی نیشته پختانه دی ترونه وی دی سر اگپ لگه دی سر لاسونه ملاوی دا ناجائز دی لاسونه بنا ملاوی گپونه بنا لگی ماما کرا لارو ماما کرا نو جینکه دی چه کمدنه یو طرف تشی جینکه دی یو طرف تشی او دیر ماما سر کینی که مامی مشروا اقا دی و سرم کینی که زوانه و ندی کینی کزوانه ورنه دی کینی او کچر تا نماما لور ورطا لالاجی خیر علیوی نوودی وزیوتا دا خدای دیو بخووی لاس ملاولو تا ساجت تی و برک کتلو تا ساجت تی چه دی برک گوری پا یو کور کی اسیگی رونه خین رونه دیر رونه اسیگی یا ترونه اسیگی تو اسیگی دی کنا پردنون دا دیوال خونه دی پا یو کور کی دی اسیگی خوروندار سره دی بابی سره دی کمره کی آوازی نکی لاسونه دی و سره نمیلاوی مشره بابی دی کشر لیور خولی دی نه او لاسونه دی و سره نمیلاوی لاس دی و سره نمیلاوی خیر علی دی توی خدای دیو بخووی فکور که دوڑای راوڑی لی اغدی ولا راوڑی ها دی و تکی دی جامی ولی سرکڑی دی اغدی و تکی دی دانه دا گیری رو چه خام خاری کور که دیوالو بی خب از خپل اقپل کمره دا نخپل کمری تریزی کنه دیسته ضرورت تا چروندار سره ناسته هواقی سره گپ لگی دا جه کمدنو ناجائز دی و حرام دی قرآن کریم رشته ختمه ای نه قرآن کریم رشته ساتی وی تی رشته دا بدنامه نسی شی بد شی بدنامه نسی کمدنو بد شی دارنگی خینه دا خینه دا چه از خز خوری نو آغی سر پلحال نکاه نکی که خوی اوزل و سر نکاه سده جایز دا نو آغی سر دی بیباکه سر خبری نکی آغی سر دی لاسونه نمیلاوی که آغار تی وسته و خیر آلی وی دی گوری نکنه کتا دی گوری بس دست ضرورت لی آغا دیم گوری نه خیر آلی دی وی نو دا ضروری خبری دی چه آغا جه کمدنو خیال ساتل پکاري. کله کله چې کمندنو یو طالب جان ناغا ټول طالبی خدمت کول رونو یا د کمندنو کور والو کړی نو چې دې بیا وادو کی بیا وای نه اوس په شری پړ دکو دې شری پړ دې ستا وای چې اوس په زما خزه چې کمندنو لګره دی بل لاسونه سخی او دا به سوپی تپی د شازاد گیوا او دا غی غوین دی د اوس چې کمندنو د شری پړ دایا د شو او شری پرده دې ستا وای چې زما کور جدا شي بس زبا ځان له جدا ما خما دې بکوما او دواړه مې کمندنو لیلا مجنون وخت یې رو دې دې کمندنو جدای پته مې او بیا دا وای چې لکه زما خزه به زما د مور او زما د پلار او د پلان کو د پلان کو ټول خدمت پکې لکه او غور تم غو کې ډګې ډکایو چې ګوره کنا تا خدا سبکونه ویلې نه نی لکه او دا زما د پاره جایز دی لکه دې کې پلان کې دې مرضی پلان کې دې مرضی ته دې اگارت کې بز مونږه وسی ګلکه هغه ته مو ځکه خزه په ایس شډیره نه خوشحالي کې خود جدای په نوم دور خوشحالي کې توبې ته وباس سخت خوشحالي کې جدای په نوم چې به جدای راشي او دا ځان لشي تر سو پورې چې جدا شي ویني او یې چې کمنن خپل ځی له وعده نه کړي په تراغي پورې د خاون کور ته د خاون کور وي خپل کور ته نو خاون کور ورته وي چې کله ځی له وعده کې یا جدا شي نو پلار کور ته وي زمون کور خوشاله ځال تزم بیا غی ته د پلار کور وي او د خاون کور ته بیا خپل کور وي خو تر سو پورې دا دوه کار نه کړي په تراغي پورې دا مړه کا چې پلار کړی دی وي کور ته زم چې ال تزل وي ال ته بلګلانه شمه ال ته بلانه شمه دا چې کمندنو د سنانو غلطی ده دا نه غیری هر څوک څوک جدا کور جوړول شي او په پوچی کور کې چې ته دیوالونه وای نو ته چونیانه جوړه بس په پوښتنه بیا د سوابیوالو کورونه دی نه څه جوړېږي لکه دا پرې دوه لښتې کورې چې یو طرف ته چې کمندنو پکې لا غوا بیا لا ودرای نو چې متیازې کوي ټول کور به لړلی ټول کور به لړلی دا شری پرده په داسې صورت پیش کوه چې خلک پرې عمل کولی شي عمل کولی شي شری حکم په داسې انداز مه پیش کوه چې خلکو ته ناممکن کړي خلکو ته ناممکن کړي بس دغه پرده ده چې یوازې زنانو سره په کمره کې مه کښېنه مه لاسونه میلاوه چې کومو سره د نکاح جایز ده یا یو ټیم کې جایز کېدلی شي په هغوی سره چې کمندنو ته مه کښېنه او زنانه دې د هغوی سره نه کښېني یوازې ګپ شپ دې نه لګي مور او پلار دې ناستي رونه ټول ناستي بابیګانې هم رالی او طرف ته ناستي ناسته بې باکی سته چېته چې بې باکی کوې هغوی سره ساره ګپونو څه اختیار دی یا د هغې په کمرې کې ستاسو د ناستو څه اختیار دی چې ته زه یو ضرور په کمره کې ناستې څه ضرورت دی ستا په دا خپله کمره ده ستا خپله کمره ده بیت کمرې ته نه وي دار د ټولو یو وي او بیت څه وي جدا جدا وي کمرې څه وي او تبل او نس او ما ملکت ایمانونا یا چې مالکان چې لاسونه ده دی ایمانونا لاسونه ده دی یعنی ویندی اگر که کافرانی دی خدا غی نه چې کمندنو پرده نشتا سعید ابن المسایب وی وی لا تغرنکم سورت النور فا اینا فی لما الا فی الذکور سورت نور دی دوکن کی پیدا دی ویندو پا بارکی دی گوره دا چه کمندنو دا غلامانو بارکی ندی چه دا غلامانو نگینی پرده را جایز دا اگی نه بی پردگی دا او تابعین آیا خدمتگار غیر اولی لبرد من الرجال شاغن وی ده خاوندان ده شاوت من الرجال ده ناری ناونا یا دیر بوداگان وی او یا چه کمدنو حینین وی نامر ده وی خو کداس خونساوی شاید چه کمدنو پویی کی سناسو شاغ سڑی وی وی توک بلو بی اربعین و توک بلو بی سمانین نبی علیہ السلام زیر هم کوٹی نا پڑتا کوئی غیر اولی لبرد من الرجال او اتبل اللذین لم یزروا علی عورات النساء یا غما شومان چنوی خبردار په پردو د زنانو باندې ولا یضربن سلورم حکم کله چې دا وشو زنانو هم پرده وکړه او نارینه هم پرده وکړه نظر حفاظت وکړه اوس کمندنو شیطان زنانه ته وسوسه اچوي ځکه دا ناقصات العقل دي ویره جامې دې اغوستې وي او پانځیر دې اغوستې وو او دارنګي بنگړی وی کړی وی اوی چاو نلی دی دی سینڈل لی اوٹا سوار کا چه چا تا خبر خوشی کنا چا تا خبرو شی نو دا هر حق عمل هر حق عمل چه داغی پا ذریعه باننی زنانه سڑه زان تا مایل کئی او خپل طرف ته توجه وړی نو هغه حرام دی دا ولای زرب نو بیا رجل نه یو فرض دی تاسو چلې وې دغه ولای زرب نو بیا رجل نه هغه عمل چې پاغي سره چې کم دنو زنانه نارینه طرف ته ځان را نارینه ځان طرف ته متوجه کړي زنانیو کی او نارینا پیزان طرف تسکی متوجی کی آغا عمل حرام دی لکه حدیث کے راغلیو نبی علیہ السلام فرمائی لیو مائلات ان ممیلات روبا کاسیات ان آریات دیر کارتا بدا سی زنانوی شجامی بے غصیو بربندی ووی مائلات ان ممیلات اغیب مائلات ان ممیلات پرادو سڑو طرف تا توجو کئی او الکان بزان طرف تراړی کله چې کمندونو په پانځي باندې کله سینډل په ټاس باندې کله د بنگلو په شړنګ باندې کله د موبایل په میسج باندې کله د موبایل په رنګ باندې الکان په ځان طرف تراړی یا په اترو باندې چې اتر تیزو لګی شاغي سره چې کمندونو ګوي خوريږي نبی علیہ السلام وایي چې کمی زنانا اثر لغول او بهر ذ کور هو تا فیا قضا و قضا اذن اکار ذا اذن اکار ذا زنا نو لا اغا اثر لغول شلاغین بویزی خوشبوئی اغا حرام دی تغیر پاره ذ رنگ خوشبوئی دا اگر سرخی ځان لو لګی یا پودر ځان لو لګی چې ذ رنگ والوی تغیر پاره چې کمندونو د بوی خوشبوئی کور کې لګول شي خاون ته لګول شي خو چې بهر وځي نو حرام دی ناجایز دی فلا اضرب نبی ارجلین نام او ټاس دین اور کې خپل خپلو لرا د دې لپاره چې معلوم کړی شي هغه خاص شپټې دی من زینتین نه د دې لپاره چې معلوم کړی شي هغه شپټې ساتي دا زنانا من زینتین نه نه خاص دی چې کوم پټ ساتي چې اخکار شي خدا کارونه شي وی رچانه هو توبو ال الله جميعا ایها المؤمنون راو ګرځي الله تعالی تا راو کردی اللہ تا ٹول واسوبو الاللہ اور راو کردی اللہ تا ٹول ایو المؤمنون اے ایماندارو یعنی ٹول پا دی احکاماتو عملو کئی پا دی احکاماتو بانی سے کمدنو عملو کئی واسوبو الاللہ جمیعن ایو المؤمنون بیارتو بی سے کمدنو پلا داتی شرائطی مراتب دی اور راو کردی اللہ تعالی تا ٹول اے ایماندارو کہ دی ستا سو کامیاب شئی دا توبه چې دا خدا د کامیابی ذریعہ ده الله حکمونو ته دا الله رب العزت طرف ته راګرځیدل دا د کامیابی ذریعہ وه او تفلحون د دنیا او د آخر د کامیابی وان کې ولایا ما منکم دا پنځم حکم ذکر کئ زوجو من لا زوج له تزویج لما ایام تزویج الایام وان کې ولایا ما منکم دا د کمندونو د معاشري شیطان هغه د کمندونو په بل طرف راځي دا په بل دروازه د پینځمه شیطان وسوسه چې زنانه تا چې توغو حرای اصلای او کته یو سړی په قید کړه لې په نکاح کې په تو غلام شوی وینځه شوی غلام شوی تاسو به یو سړی غلامای غلام وای دا کارونو ته ایسا جد نیشتے نکاونو تا خپل آزاد وقت روا آزاد وقت روا الگ تا ہوئی چه تا جه کمدنو نکاو کی نا یو با جه کمدنو کخی کبدی نو طول عمر بلک آغی سر تیرائی آغی سر با تیرائی دا با جه کمدنو طول عمر بستار یوی خد سرائی او کاغن آجوڑی او یا چې کمندونو د غینو دابا لوی لانجه استاد پاره او دا په سر به ګرځای ضرورت اسیم پوره کیږي پس ضرورت ته چې ته کمندونو یو خزانه نکاح کای نکاح کو ختم کرو نو هغه دې کم دنو دا محبتونو کسی دا یارانو کسی اغیل ترویج ورکی اوی بزدائی نو نکاونو تساجت تے نبی علیہ السلام و سلام فرمائی لیو شرار امتی العذاب زما امت کے و بدتر خلق اغلا وندانی شاگر نکا بد اگنی دانتی او سڑے دے کمدنو لاتے میں دا غد وقت رسط راروان دے اغام کاغه د کمدنو وسنه رسی او یا ورته نکاح منکوه ملاویږي نه یا پرس که طالب دی هغه وایي چې سبق تر تور سوم ځانلم مصروفیات نشم کتلی بیا راته ټینشنونه چې کمدنو څه کېږي زیاتیږي هغه ځانله مسله ده. داسې علما تیر شوي دي چې هغوی چې کمدنو ودونه نه دي کړي خو د هغوی واده بدې نه شو چې د هغوی واده بدې شو یحیی علیه السلام واده نه و کړی دا خو واده باندې نشو خو هغه وی زه یو طرف ته بس مایلم نور کارونه ځان نه شم کته دا سنت علماو د دینی مهنت په غالبو هغه وی ځان له ټینشنونو کتلې نشو. عبدالفتاح ابو غدره رحمه الله تعالی په کتاب لیکل دی العلماء العزاف الذين اثروا العلم على الزواج اغلا وندان مولان شاغی ته کمندو اثروا العلم على الزواج شاغی علم په واده باندې غوړه کړو علم لای ترجیح ور کړو په واده باندې په خور کې اولی عالمو کری چانو می اوریدلې شیخ الحدیث مولانا سراج الدین صاحب افغانه و د نامک پانډای کې شیخ الحدیث او ډیر قابل شیخ الحدیث قابل سره اوس وفات شوی دی الله دې غریب کی رحمت کی هغه واده نو کړې د ښه شانتی و دا سی وی مخیومو امام ابن تیمیہ هغه لوند دنیا نه تللی نو بلا خلق ته دغه شان وان کې ولایا ما منکم ایم هغه تاسو وای چې هغه جوړه نیوی کال کې وکړي نه الګ هغه ته وای جنای ته وای نو مطلب بی نکاو ل نکاو کې چې بی نکاو ل نکاو کې په وخت پکور ته عمر راځي په وخت سملی بیاو اسی بیا کله او پله ګرځي کله بل پله ګرځي فان کې ولایا ما منکم هاو نکاو کوي او ان کې هو دا وارثانو ته وي پلار ته وي مشرور ته وي تر ته وي هغه ته وي ځکه عموما الکه او جنې په خپل واده وختلو شرمېږي الک دومره نه شرمېږي الک کله کله دمکی عمر کې چې ګور بیا کشمیر ته زم کنه کوي لاله انو دا چې کمدنو و جینه هغه خپل واده په خپل نشي غوښتلی نو ان کې هو هغه د کمدنو وارثانو ته اولیاء ته وي چې دا بندوبست په تاسو باندې دی په خوا په دی یا روسین کې یو شریعت راوته و یا روسین کې وی شریعت پکو بیا څو په شریعت دي هغې شریعت نور څه نه و هغې کې ډېرو خلکو ودونه کړي دي خو چې هغه شریعت تش د ودونو دا ودونو ډیرو خلکو بکی چانسو نوالی دی نایی که بداو چه بس یا ولک او جنیم و یا با کویدن شوی وا خو بیا با ولواده صرف دا بندو بسو چه را سکول غواری مسئله ای کنا اگهی با دایرک چه کمدنو وی راولی بس آقا جنیم والا چه کمدنو بوت لوی چه ویلی چه سکول و بس نیشته و دا نیشته و آقا نیشته دا با شریعت کی نیشته وی بس بوت لبیوار کرا پس اقل به داریک جنه کتلا نایی کتی رو خلکو ودونه کدی دلگ وقتی جیوسو نو دا شریعت کراغی نو توبه لوندان با دوم را خوشحالی سوائی وان که اولای آما من کم او نکاو که بی نکاو لستاسونا و سوالهین من عباد کم او آغا رو غلا و رو غرامتولا من عباد کم دو بین زستاسو دو غلامان استاسونا اقیل اون ودونه او که و سوالهین او نکانو پورا من بعد کوم د غلامانو د وینځو ساسونه هیه کونو فقرا اکثر خلق عذر سوی وې دې لا په خپل خپل ولاړ نه دي په خپل خپل ولاړ نه دي یو سړی چې کمندنو لامبو زکۍ نو پوڅه زکۍ ها پډن ته خو به غورځای کنه دن ته او غورځو نو په خپل به لامبو سکی زکۍ یو سړی څنګه ګټي ته ولا وادو کچ ګټي کنه ګټي بیا بل رضا بیا پا خپل گتی تو لڈان تا دیکاور کتو پختانو وی چه دو قسمتون یوزای شکنه نو خدای بول سور کی خلق خضو داما شور کردی دا وی دا دنیا ندا وی دا دی خضو پا قسمت کی دا وی دی خضو پا قسمت کی پا دیتا مو گورا چه الگ سشتینا غریبانان دی اللہ و تعالی بول ور کی ای اکونو فقرا او کوی دی غریبانان نمالدار بکی دل را اللہ دا فضل خپلنا شیخ سا دا پنجیر مد دا ذل و العالی وی پی دی پی جسو پوری دا کٹی آواز نی کڑنو نکی گولا یغنیم اللہ من فضلی و اللہ واسعون علیم او اللہ و تعالی دے او صحابی وال خو خرد کی دی دیر گنانگار دی پا دی باندی دیر نال کانو لپو وخواده که انو جینا کولا او بیا اکثر مشر دوی نسیخ کاری والله واسون علیم او پیج سو پوری دیر شو کالو شوی نی نواده ولا نکی او غر کی که غریبانا بهتر عمر علیمان وی آغا 25 سال لی نبی علیہ السلام لنبه واده پا 25 سال که کلو وی بهتر عمر دک کتین لی والله واسون علیم اللہ تعالی دی پر آخیر او سنگه پوی ازاد ولی اصحابی فی اللذین لا اجوز نکاح دا بی نکاح تا یو حکم ذکر کئی چه در سو پوری نکاح نوی شوی نو دا دی علکه و جنای نوی چه گینی نو زمانگ پلا خدا او یا زمانگ ازار او گناه دا مور و پلار بغارا چه دی منگ لولی وعده نکی نانا دی تا حکم ده دی عفت چه سو پوری دی وعده نده شوی تراغ پوری وقت پلا لمن پاک ساتی حالت توم حکم دے او جنائے توم دے عفت او دا پاک دا منائے عفت لوی سیز دے شاعت کمدنو اللہ نصیب کی ولی اصحابی فی اللذین او مکمل دے دو گناہ نزان بچتا تی خپل لمن دے پاک ساتی ها کسان چه وسن غریبنی کا یعنی دا مار ورکول وسیم نشت دوم را غریب دے یا لائے دی دون من کوہتن شنوین مناسب زید نکا مناسب زید نکای نشتے یعنی کف کی دغت کمدنو فضلو پوری زیل آراغل نده لاج قسمت خبری دی لاج زنکان شاغی وصن لری آغی نمو ممن کوا حتی تردی پوری یقنی ام اللہ شمالدار کی دل را اللہ دخل فضلنا والذین ابتغون الكتاب داشت بگم حکم ذکر کئی آغا دادی شو معاشرہ کی تو غلامان و شر حکم کئی د غلامانو شرح زګه د غلامانو خاندان دلته نیوی نو معاشرت خرابېږي نو که په خپل اول وادونه ولا وکي حواله وی وادونه ولا وکي اوس دا وی چې کو وسې کیږي نو آزاد کا ثواب بدل الله درکې خو کدا وسې نو په پیسو یې سکا آزاد کا چې دوی دومره پیسې وراوړي او زبې سکما آزاد کم د مزدوري کا د مزدوري د پاره آزاد کا چې مزدوریو کې طالب یې سیو غټي بس بیا چې کمندونو آزاد کړ دې ته کتابت وای والذین یبتغون الکتاب هوا غلامان چې غی لټی لیکلارام داغنا او دا کسانو چې لټی لیکلارا داغنا چې مالکان دی الله سن تاسو نو لیکو کید دې سرا ان علم تم فیم خیره کتا اوس معلومی پدې کې خیر یعنی چې دې آزاد شي نو دې باندې کانوی او سن دین خدمت پاو کی وا تو من مال الله الذي اور کی دی رات مال الله غنا چې درکړې تاسو ته یې مکاتب باندې زکات کیږي چې تاسو خپل مکاتبین زکات کیږي ووم حکم ولا تغرو فتياتكم دا غي کیو ګندګي وا اوسم ډیر راغو چا تکلی چلولو پای په وین زبانه تکلی چلولې په وین زبانه او ځانډي وې په کور ولاړې په زونو هاغی لبا خلق راتلل دا بدکارای دا پارا دا سلولی دا زوی دو وین دیوی هاغا بے چلاولی هاغا جنکای رالی نبی علیہ السلام تای فریادو کو ایده منگ سر ادا سکی نبی علیہ السلام و تای بدبخت هاغا وین دیدی هاغا پی خپا دی هاغا وین دیدی نیسو پی جنی یا نیسو کی جنی هاغای چه کمدنو خپری و تد غر خاندان سڑی و دا سپک کار کئی نو دا کار حرامو یا د بل ځای چې نهکی را ولی او اوس تختولو والدي هغه تختوي او پهغې باندې چې کمدنو بد کارئ کوي او پیسې پ ګټي دا سوایفی او رندائی هغه چې کمدنو دا آغی نمانا دا نو اصل دا دا دو امدام دا چې دنیا دارای پا تم باندی خپلی جنکو نکا نکول چه یار او ریگا مالدار پی راشی او مالدار پی راشی بیا بی ورکو ما شانورشا کشمیر رای مولالی کلی دا با کم داخلی دی چه نکا نکا و پیسی پی گتی خلقو نا بی پیسی گتی مالونا پی خوری نو پا خپلو لونو مالونا مخورم ولا تکریو فتیاتکم الالبغا او زور مکوی پا خپلو وینزو دا قنجر توب هنارت نتا سنام چه کاغی اراده لری دا پاک لامنائی کاغی اراده نلری نو بیا خو زور نیشتی کنا تاقوب دا زور علا دا چه غیس لری اراده لری کاغی اراده نلری نو بیا خو دایی خپل اقوه خدا دا این ارد نتا سنا دیلوی او بل دیلوی چه پیغور ورکی چه آغا چه کمدنو وین زیری آغا پاک لامنی لطی او تا دا غد خاندان سڑه بدبخت تی قنجر توب تا مجبوره که دا دې لپاره چولټو وي تاسو سامان دې جوان لاند هر ځل حيات دنیا پم یو کړو هنا فین الله من بعد اکراینا او چا چې زور کو بده جنا کو باندې کنجر توب یقینا الله تعالی فز زور کول نه بده زنانو غفور الرحیم بخنه کون کې مهربان دی یعنی الله تعالی وا دې جنا کو ته معفو کی توبه وباسي هغه ته معفو کی من بعد اکراینا غفور الرحیم اغه مکرهات ته ګوره بخنه کوون کې دي اغه مکرهات ته نه کې مکرهین او ته ها مکرهات ته الله معفي کوي جن کو ته فین الله من بعد اکراینا یقینا الله تعالی من بعد اکراینا اصول کې بم چرته کې وی لیکنه چې اکرا فزنا کې عذر ده بجانب ته زنانه کې او نه ده عذر چې کمونو په جانب ته سړی کې کبه سړی باندې اقرا وکړو چې اسامی کی راځي اسامی نو می کتاب کیشته پای کیشته او به وای خیر ان شاء الله من بعد اقرا ان غفور الرحیم ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات او یقینا نازل کړم تاسو ته دا ترغیب صورت تا ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات او یقینا نازل کړم تاسو ته دا حکومت واضح واضح مبینات واضح کون کی کارکون کیو مثلا من اللذینا او عبرت دا کسانو تیر شو استاسو نمخ کی پو یوسف بانی تهمتو لگی دو نو گورا پاکی سنگا اوشوا او پو جوریج بانی تهمتو لگی دو پاکی سنگا اوشوا او پایشی تهمتو لگی دو پاکی سنگا اوشوا او خو گورا کنا و مثلا من اللذینا او عبرت دا کسانو نا خلو من قبلکم مثالو نا عبرتون دا کسانو تیر شو استاسو نمخ کی او نصیحت پارد پرهیزګارانو یعنی چې په دې قران باندې او په دې احکامات او عملو کې هدیو متقی شي او پرهیزګار بشي متقی بشي او پرهیزګار بشي واه